वो मंत्र न्याय दर्शन की 134वीं कक्षा पांचवें अध्याय का पहला अनेक। तो पीछे हम छल तक देख करके आ गए, हेत्वाभास छल जाति और निग्रह स्थान का शेष है, उनके भेद उनके लक्षण सामान्य उद्दिष्ट कर दिया, सामान्य लक्षण भी दे दिया था जाति और निग्रह स्थान का। अब जाति के भेदों को बताते हुए निग्रह स्थान के भेदों को बताते हुए एक एक का लक्षण बताएंगे और उनका उदाहरण आदि भाष्य में आएगा। तो बाकी पूरे पांचवें अध्याय में पहले अनेक में जाति का और दूसरे अनेक में निग्रह स्थानों के बारे में चर्चा चलेगी, ठीक है। तो भाष्य देखिए, साधर्म वैधर्म्याभ्याम प्रत्यवस्थानस्य विकल्पा जाति बहुत्वमिति संक्षेपेण उक्तम तद्विस्तरेण विभच्यते। पहले ये कह दिया था साधर्म वैधर्म्याभ्याम प्रत्यवस्थानम जाति ही प्रथम अध्याय में। तो साधर्म और वैधर्म के द्वारा खंडन कर देना, किंचित साधर्म से किंचित वैधर्म से दूसरे के पंचावयव का, उसके उदाहरण का, उसके हेतु का, उसके साध्य का खंडन कर देना, ठीक है, उसे जाति कहा गया था। तो उसी को इन्होंने कहा साधर्म वैधर्म अभ्याम प्रत्यवस्थान से, प्रत्यवस्थान निषेध का विकल्पात, उसके प्रत्यवस्थान के विकल्प होने से यानी भिन्नताएं होने से, इस तरह भी कर सकता है, इस तरह भी कर सकता है, इस तरह भी कर सकता है, साधर्म्य और वैधर्म्य के द्वारा अनेक प्रकार से दूसरे का खंडन किया जाता है अलग अलग तरीके। चूंकि उस खंडन का के बहुत सारे विकल्प हैं, इसलिए जाति का भी बहुत्व है, बहुत सारी जातियां हैं, जाति बहुत्वम इति संक्षेपेण उक्तम, ये पहले संक्षेप से कहा गया था, उसको यहां पर विस्तरेण विभज्यते, विस्तार से अलग अलग करके बताया जा रहा है। ता आपको कहीं प्रमाण देना हो कि जाति से देखो राष्ट्र में कितना विभाजन हो रहा है, तो उसके लिए न्याय दर्शन की पंक्तियों का प्रयोग कर सकते हो। देखो जाति भी लिखा है और देखो विभज्यते भी लिखा हुआ है, तो विभाग करते हैं ना, जाति से विभाग होता है, और जाति को तो आर्य समाज मानता नहीं है, वैसे तो नहीं मानता है ना जाति व्यवस्था को। अब सारे चुनाव हो रहे हैं वो, उसमें बहुत सारा जाति जाति का प्रयोग किया गया है, आगे ताहखल विमा जातयः स्थापना हेतु प्रयुक्ते चतुर्विंशति प्रतिषेध हेतवः। तो ये जो जातियां हैं ये स्थापना हेतु प्रयुक्ते, स्थापना के कारण के कहे जाने पर, पंचावयव के कहे जाने पर, किसी एक व्यक्ति ने, किसी ने भी कहा, चाहे वो वादी हो चाहे प्रतिवादी हो, कोई भी हो, या यूं कहो कि वो सिद्धांती हो या पूर्व पक्षी हो, कोई भी हो, किसी ने अपने पक्ष की स्थापना के लिए कथन कर दिया, प्रतिज्ञा कह दी, हेतु कह दिया, व्याप्ति कह दी, वो सब अपनी प्रस्तुति दे दी किसी ने, वो होने के बाद में तो ताखलु इमा जाता है स्थापना हेतु प्रयुक्त चतुर्विंशति प्रतिषेध हेतु। प्रतिषेध के हेतु है ये जातियां जो है, ये प्रतिषेध के कारण है, उसकी स्थापना ऐसी होती है जब प्रतिषेध करने के लिए होती है दूसरे का, और वो चतुर्विंशति धा 24 प्रकार की होती है, वो 24 प्रकार अभी बताएंगे। जाति का प्रयोग पूर्व पक्षी भी कर सकता है, सिद्धांती भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, किसी से भी हो सकता है, कर सकता है मतलब अधिकार नहीं दिया जा रहा है कि वो कर सकता है, यूं तो हो जाता है और करने सब प्रयोजन भी करता है, अगर तत्व की रक्षा के लिए कुछ कभी प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है, तत्व संरक्षणार्थ भी तो होता है ना, क्यों ये भी उसके अंतर्गत आता जाता है, जल पर वितंडा तो करेगा लेकिन अनेक बार इन सब चीजों का प्रयोग ये देख करके कि मैं और कुछ कर नहीं पा रहा हूं तो सामने वाले को चुप करने के लिए जाति का प्रयोग करता है। पूर्व पक्षी हो चाहे सिद्धांती हो, पूर्व पक्षी भी जाति का प्रयोग जो अनजाने में कर रहा है वो तो उसकी तो बात छोड़ दो, उसको तो पता ही नहीं है और जाति का प्रयोग होता रहता है, लेकिन जिसे पता है कि ये जाति ठीक नहीं है फिर भी उसका प्रयोग किया जाता है, ये मान के कि सामने वाला तो पकड़ नहीं पाएगा और किसी तरह तो ये चुप नहीं हो रहा है तो उसका प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। तो जानबूझ के या अनजाने में जाति का प्रयोग किसी से भी हो सकता है, जैसे हित्वाभास का प्रयोग, छल का प्रयोग कौन कर सकता है, पूर्व पक्षी ही करेगा, क्यों, छल और हित्वाभास ये सब गलत ही तो है ना, तो इनको कौन करेगा, पूर्व पक्षी तो करेगा, सिद्धांत ही तो ना करेगा इनका प्रयोग, कर सकता है, हो सकता है, अनजाने में भी हो सकता है और जानबूझ के भी कर देता है, छल का प्रयोग कर सकता है, हित्वाभासों का प्रयोग कर सकता है, ऐसे ही जाति के लिए भी समझ लेना चाहिए। जिसने जाति का प्रयोग किया वो पूर्व पक्षी ही है ये मत सोचना, जिसने छल का प्रयोग किया वो पूर्व पक्षी ही हो ऐसा तो हम नहीं कह सकते ना, प्राय पूर्व पक्षी करेगा क्योंकि उसका सिद्धांत गलत है, इसलिए वो किसी तरह अपनी बात को सिद्ध करने का प्रयास करता है, इसलिए वो उल्टे सीधे साधनों का उपयोग करता है, अनैतिक अन्यायी साधनों का उपयोग करता है, जिसका पक्ष दुर्बल होता है, गलत होता है, जिसका गलत होता है वो प्राय दुर्बल ही होता है, लेकिन कई बार सत्य पक्ष होते हुए भी हम दुर्बल हैं, हम उसको सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, हमारी सामर्थ्य नहीं है और सामने वाला कोई प्रबल हो गया है, उस स्थिति में सिद्धांती भी छल जाति का इनका प्रयोग करने लग जाता है, हित्वाभासों का भी प्रयोग करने लग जाता है अनजाने में भी, और कई बार विषय पूरी तरह सोचा हुआ नहीं होता, विचारा हुआ नहीं होता, लेकिन अचानक बातचीत में कोई हेतु प्रस्तुत हो गया, अब क्या उत्तर दो वहां पर, तो तत्काल कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा, वहां चुप भी नहीं रह पाता है क्योंकि जल पे चल रहा है, चुप रह गए यूं कहे यहां मैं विचार करूंगा इस पे, और तो वो तो हारा हुआ जैसा ही मान लिया जाता है, दोबारा कौन आएगा, कहां बात होगी, कुछ भी नहीं, तो इसलिए वो तत्काल उत्तर देने का प्रयास करता है और तत्काल उत्तर देने में त्रुटियां हो जाती हैं, बाद में भले ही पता लग जाए कि ये तो मैं गलत बोल गया था, लेकिन चूंकि पूरी तरह विचार नहीं कर पाता है इतनी शीघ्रता से और कुछ उत्तर देने की व्यग्रता भी होती है, तनाव भी होता है, इसलिए जो थोड़ा सा आया और वो उसको बोल देता है अपने, वो गलत भी हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में सिद्धांती के द्वारा भी इनके प्रयोग होते हैं। तो अभी भी जो आगे उदाहरण बताए जाएंगे वहां जो जाति का प्रयोग कर रहा है उससे दूसरा जो है पहले वाला जिसने स्थापना हेतु प्रयोग कर दिया, अपनी स्थापना कर दी है, वो सिद्धांती हो ये मानना आवश्यक नहीं कि उसने जो कहा है वो सिद्धांत की बात कही जा रही है, ऐसा नहीं समझना, केवल जाति को समझना है, सिद्धांत को नहीं समझना। सिद्धांत की बात, अन्य सिद्धांतों की बात इसमें से मत निकालना। यूं कह रहा हूं कि यहां देखो भाष्यकार ने ये कहा और ये तो सिद्धांती था, यानी जल्प न करने वाला था, तो जो जल्प नहीं कर रहा है वो तो ठीक ही होगा। जल्प जो कर रहा है उसका उदाहरण तो वो तो पूर्व पक्षी का ही तो होना चाहिए सामान्य रूप से, ऐसा हम सोचते हैं। जल्प करने वाला कौन होगा? पूर्व पक्षी। और जो उससे पहले जिसने अपनी स्थापना की है वो सिद्धांती होगा। तो उसने जो वाक्य कहे हैं, जो बातें कही हैं, वो सिद्धांत का पक्ष है, वो वात्स्यायन का पक्ष है, ऐसा नहीं सोचना। यहां केवल जाति को समझना है, सिद्धांत को समझना है, सिद्धांत को एक तरफ रखना। अभी दोनों ही पूर्व पक्षी हो सकते हैं, दोनों ही कुछ भी हो सकते हैं। उसमें से जो सिद्धांत के अनुकूल है उसको मान लेंगे कि ये सिद्धांती का है, भले ही वो जाति का प्रयोग कर रहा हो चाहे नहीं कर रहा हो। ठीक है, तो वो 24 जातियां इन्होंने आगे बताई हैं। देखिए, तो पहले सूत्र में उनके नाम गिनाए, साधर में, वैधर में, उत्कर्ष, अपकर्ष, वर्ण्य, अवर्ण्य, विकल्प, साध्य, प्राप्ति, अप्राप्ति, प्रसंग, प्रतिदृष्टांत, अनुत्पत्ति, संशय, प्रकरण, हेतु, अर्थापत्ति, विशेष, अर्थापत्ति, अविशेष, उपपत्ति, उपलब्धि, अनुपलब्धि, नित्य, अनित्य और कार्य, और समाह को सबके साथ में जोड़ देना है। जैसे एक कार्य समा जाति स्त्रीलिंग में होते हुए कार्य समा जाति, साधर में समा जाति, वैधर में समा जाति, ऐसे वर्ण्य समा जाति, अवर्ण्य समा जाति, उत्कर्ष समा जाति। तो उत्कर्ष समा, वैधर में समा, साधर में समा, समा शब्द सबके साथ में जुड़ेगा और सम शब्द का भी प्रयोग आएगा अगले सूत्रों में। तो जब जाति अभिधेय होगा तो स्त्रीलिंग में, और जब प्रतिषेध विधेय होगा, प्रतिषेध, तो साधर में सम प्रतिषेध, वैधर में सम प्रतिषेध। क्योंकि जाति में क्या होता है, प्रत्यवस्थानम जाति, प्रत्यवस्थान करता है, प्रतिषेध करता है। तो आगे के सूत्रों में आएगा जब समा का समू प्रयोग करेंगे। जैसे दूसरा सूत्र देखिए अंत में, साधर में वैधर में समू। अगर समा स्त्रीलिंग वाला होता तो यहां तो समय होता, लेकिन समू लिखा है रामू की तरह, पुल्लिंग में प्रयोग है, आगे सब पुल्लिंग में आएगा, यहां स्त्रीलिंग में प्रयोग किए। या यहां पर आप सम शब्द भी लें प्रतिषेध के लिए, तो राम की तरह मानते हुए समाह बहुवचन में पुल्लिंग मानते हुए प्रयोग करेंगे, तो पुल्लिंग में मान के प्रयोग कीजिए इसका। लेकिन इसका जाति में भी प्रयोग होता है, समा मतलब यहां तो पुल्लिंग में ही है, साधर में समा ये सबके लिए बहुवचन में कहा गया है, लेकिन वैधर में समा आदि आकारांत प्रयोग भी होता है इसका। वो स्त्रीलिंग शब्द जाति अभिधेय हो तो होगा, और यदि प्रतिषेध अभिधेय होगा या प्रतिषेध हेतु अभिधेय होगा तो पुल्लिंग में प्रयोग होगा। साधर में सम, समा नहीं बोलेंगे तब, सम, साधर में सम, वैधर में सम, ये प्रयोग होगा। ठीक है, स्त्रीलिंग वो सब पुल्लिंग में ही है। ये प्रतिषेध या प्रतिषेध हेतु, प्रतिषेध साधर में सम प्रतिषेध, वैधर में सम प्रतिषेध, साधर में समा जाति, वैधर में समा जाति, ऐसा भाष्य। साधर्मेण प्रत्यवस्थानम अविशिष्यमाणम स्थापना हेतुतः साधर्म्य समः। एक निर्वचन किया इन्होंने, एक का उदाहरण बता के साधर्म्य सम किस कैसे कहेंगे। साधर्म्य शब्द हमारे पास में है और सम शब्द पास में है, तो साधर्म्य से तो ले लिया साधर्म्येण, साधर्म्य के द्वारा। प्रत्यवस्थानम खंडन करना, लेकिन कैसा होता है वो, अविशिष्यमाणम, विशेष हेतु नहीं होता है। जैसे हेतु हम प्रयोग करते थे तो सामान्य प्रयोग कर देंगे तो वो हेतु हेतु नहीं कहलाता, विशेष होना चाहिए। परमात्मा साकार है द्रव्य होने से, अब द्रव्य तो वो है, द्रव्य रूप हेतु तो दे रहे हैं, लेकिन वो विशेष हेतु नहीं है। कि वो उसकी साकारता को बताने में विशेष हेतु हो। तो विशेष हेतु होगा तब तो निर्दुष्ट होगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन अविशिष्यमाण जब होगा, विशेष रूप से नहीं कहा जा रहा है, ऐसे ही बस सामान्य रूप से कथन कर दिया है, तो ये जाति का प्रयोग होता है। इनमें हेत्वाभास मिलेंगे आपको सब जगह, वहां शिथिलता मिलेगी। तो साधर्म्येण प्रत्यवस्थानम अविशिष्यमाणम स्थापना हेतुतः, स्थापना के हेतु से, जो पहले वाले ने वादी ने, वादी और प्रतिवादी लीजिए यहां शब्द, सिद्धांती पूर्व पक्षी ना कह के वादी और प्रतिवादी, पहले जिसने बोला वो वादी, बाद में जिसने बोला वो प्रतिवादी, वो सिद्धांती है पूर्व पक्षी है वो अलग बात है। तो स्थापना हेतु से अविशिष्यमान, बिल्कुल वैसा ही वैसा प्रयोग कर दिया है उसने, उसको कहते हैं साधर्म्य समान। आगे अविशेषम लिखा है, अ को काट देना, विशेषम तत्र तत्र उदाहरिष्यामा, इनके बारे में जो जो विशेषताएं हैं वो आगे आगे के सूत्रों में बताएंगे, यानी इस सूत्र में तो केवल नाम कर दिया, उद्देश्य कर दिया उसका, भेदों का। एवं वैधर्म्य संप्रभृतयो अपि निर्वक्तव्य, वैधर्म्य सम को भी ऐसे ही कहना चाहिए। कैसे? यहाँ लिखा था साधर्म्येण, तो वहां पर एक शब्द बदल दो बस, वैधर्म्येण प्रत्यवस्थानम अविशिष्यमाणम स्थापना हेतुतः वैधर्म्य सम, ये निर्वचन उसका हो गया। तो ऐसे सबके लिए कर सकते हैं। जैसे उत्कर्ष है, तो उत्कर्षेण प्रत्यवस्थानम अविशिष्यमाणम स्थापना हेतुतः उत्कर्ष सम, वर्ण्य सम, वर्णेन वर्णनेन, ऐसे कुछ उसका करके निर्वचन व्याख्या कर सकते हैं। आगे लक्षणम तो ये जो जाति के साधन हैं और इनके हेतुआभास में तो हेतु गलत असत हेतु होता ही है, ठीक है। यहाँ जाति का प्रयोग किया जाता है समानता से, समानता जाति जैसे हम बोलते हैं ना, ये गौत्व गौ जाति में समानताएं होती है ना, कुछ किंचित साधर्म से, किंचित वैधर्म से उसी चीज को आधार बना करके खंडन कर दिया जाता है, वो अपनी प्रस्तुति देता है, सामने वाला अपने पक्ष को प्रस्तुत करता है, और अपने पक्ष को जिस ढंग से प्रस्तुत करता है वो ही जाती है, और वो अपने पक्ष को इसलिए प्रस्तुत करता है दूसरे वाले का खंडन करने के लिए। अभी उदाहरण आएंगे बहुत सारे, उनसे आपको स्पष्ट होगा। लक्षणम तु, अब लक्षण कर रहे हैं पहली दो जातियों का, साधर्म वैधर्म्याभ्याम उपसंहारे तद्धर्म विपर्योपपत्ते साधर्म वैधर्म्य समऊ। तो साधर्म्य सम और वैधर्म्य सम, इन दो जातियों का उल्लेख इसमें किया। तो प्रारंभ से देखेंगे, साधर्म्य वैधर्म्याभ्याम उपसंहारे, साधर्म्य से उपसंहार करने पर और वैधर्म्य से उपसंहार करने पर वादी के द्वारा। साधर्म से उपसंहार कैसे करते हैं? उपसंहार कहाँ होता है पंचावयव में? उपसंहार कहाँ पर करते हैं? तथा च न तथा, जैसे ये है वैसे वो है। तो जब साध्य धर्म और साधन धर्म दो धर्म होते ही हैं, तो जो हमारी प्रतिज्ञा है उसमें साध्य धर्म होता है, और उदाहरण हेतु जो होता है वो साधन धर्म होता है। उदाहरण के अंदर साधन धर्म और साध्य धर्म दोनों को दिखाते हैं व्याप्ति पूर्वक। अब उसके बाद में जब हम उपसंहार करते हैं, उपनय करते हैं कि जैसे ये है वैसे ही वो भी है, ये साधर्म से करते हैं। दृष्टांत जो दिया जाता है वो साधर्म से वैधर्म से दोनों होता है, उपसंहार साधर्म वैधर्म दोनों से होता है। तो साधर्म्य वैधर्म्याभ्याम उपसंहारे, वादी के द्वारा जब साधर्म से उपसंहार किया जा रहा है तब, अथवा वैधर्म से किया जा रहा है, दोनों ही किए जा सकते हैं, ऐसे वो दोनों ही उचित हैं। आप कौन सा उदाहरण लेते हैं उस पर निर्भर करता है, या कौन सा उदाहरण आपको मिल रहा है, सबका साधर्म से नहीं मिलता, कई बार वैधर्म से भी देना होता है। तो साधर्म और वैधर्म से जब उपसंहार किया जाए किसी के द्वारा, वादी के द्वारा, तब उसके बाद में उपसंहार कर देने के बाद में तत्धर्म विपर्योपपत्ते है। तत्धर्म का मतलब है साध्य धर्म। वादी ने साधर्म से उपसंहार किया तो उसने एक साध्य धर्म भी प्रतिज्ञा में कहा था, प्रतिज्ञा कही थी तो उसमें एक साध्य धर्म भी था। उस साध्य धर्म के विपर्य का, विपर्य मतलब विपरीत का, जैसे कोई कहे कि आत्मा नित्य है, वादी ने स्थापित किया, साधर्म से उपसंहार कर दिया, तो प्रतिवादी जो बोलेगा जातिवादी, आत्मा अनित्य है, यानी साध्य धर्म के विपर्य की उपपत्ति करेगा। साध्य धर्म क्या है? आत्मा नित्य है, मैं नित्य, नित्य धर्म साध्य धर्म है। तो जातिवादी क्या करेगा? इस नित्य धर्म के विपरीत, विपर्य यानी अनित्य, उसकी उपपत्ति करेगा। किसमें? आत्मा में। वो प्रतिवादी है, भिन्न उसका, उसकी प्रतिज्ञा भिन्न ही होगी। तो साधर्म और वैधर्म के द्वारा उपसंहार कर दिए जाने पर, साधर्म या वैधर्म से उपसंहार कर दिए जाने पर, जब तत्धर्म उस साध्य धर्म के विपर्य की उपपत्ति से जो खंडन किया जाता है, वो जो खंडन है वो भी साधर्म और वैधर्म दोनों तरह हो सकता है। खंडन करने वाला भी साधर्म और वैधर्म दोनों से कर सकता है। तो खंडन करने वाला यानी जो जाति वाला जिसको हम बोल रहे हैं प्रतिवादी, उसके द्वारा यदि साधर्म से खंडन किया जाता है तो उसको साधर्म समाजाति कहते हैं, वो यदि वैधर्म से खंडन करता है तो वैधर्म समाजाति कहते हैं। वादी के द्वारा चाहे साधर्म से प्रस्तुत किया जाए चाहे वैधर्म से प्रस्तुत किया जाए, उसके नाम से जाति का प्रयोग नहीं, जाति का नामकरण नहीं है, साधर्म समाजाति। साधर्म से किसी ने प्रयोग किया, इसका खंडन साधर्म से भी हो सकता है और वैधर्म से भी हो सकता है, और वैधर्म से किसी ने प्रयोग किया है तो इसका भी साधर्म से खंडन कर सकता है और वैधर्म से भी खंडन कर सकता है। तो जो साधर्म से खंडन करता है, ये दोनों, ये साधर्म समाजाति है। जो साधर्म से खंडन कर रहा है, वादी ने भले ही साधर्म से प्रस्तुत किया हो चाहे वैधर्म से, इसके आधार पर नामकरण नहीं होता है। वादी ने साधर्म से प्रयोग किया हो चाहे वैधर्म से प्रयोग किया, उसके नाम से जाति का नाम नहीं है। जातिवादी खंडन करने वाले के द्वारा अगर साधर्म से खंडन किया जा रहा है तो उसको साधर्म सम कहेंगे। वो दो तरह का होगा, एक तो वो कि वादी ने साधर्म से प्रयोग किया है, स्थापना की है, उपसंहार किया है, और प्रतिवादी साधर्म से ही खंडन कर रहा है, अथवा वादी ने वैधर्म से किया है और प्रतिवादी साधर्म से कर रहा है। ये जो साधर्म से किया जा रहा है इसको साधर्म समाजाति कहते हैं। इसी तरह से वैधर्म से अगर खंडन कर रहा है, वादी भले ही साधर्म से प्रस्तुत कर रहा हो चाहे वैधर्म से प्रस्तुत कर रहा हो, उससे नामकरण में परिवर्तन नहीं आएगा। प्रतिवादी जब करेगा वैधर्म से तो उसको वैधर्म सम प्रतिषेर या वैधर्म समाजाति कहा जाता है। तो दोनों दो दो तरह की होंगी, उसके उदाहरण इन्होंने दोनों के दिए हैं, दोनों पक्षों के भाष्य में भी आएंगे। हाँ, साधर्म तो अभी साधर्म सम को बताया का है, तो अभी बताया का है, अभी उदाहरण आ गया क्या, उसको आने दो अभी। इन ये खुद कहेंगे कि हेत्वाभास तो यहां पर घुसा हुआ रहेगा, ठीक है, हेत्वाभास और पंचावयव में दोष तो रहेंगे, उस दृष्टि से आप उसको कहीं कहीं दूसरी जगह ले जाओगे, ऐसा मत करना, वरना समानता के आधार पर ये किस तरह से खंडन करता है बस उसको जाति कहा गया है, ठीक है। अगर उसकी प्रस्तुति में, उसके पंचावयव में आप हेत्वाभास देख रहे हो, उदाहरण दोष देख रहे हो, उस तरह भी आप खंडन कर सकते हो, वो भी तरीका है। उसने जो हेतु प्रस्तुत किया उसको खंडित कर दो, उसने जो उदाहरण दिया उसको खंडित करो, उसकी व्याप्ति को मैं अनेकांतिकता दिख, किसी भी तरह हेतु में अनेकांतिकता करो, उसकी व्याप्ति को खंडित कर दो आप, व्यभिचार दिखा दो, वो सब हो सकता है। लेकिन ये पूरी प्रस्तुति करता है दूसरा भिन्न रूप में, वो जाति का प्रयोग है। तो तत्धर्म विपर्योपत्ते साधर्म वैधर्म समूह भाष्य आगे देखिए। साधर्मेण उपसंहारे, साधर्म से उपसंहार किया कर लेने पर साध्य धर्म विपर्योपत्ते है, ये जो सूत्र में था ना तत्धर्म विपर्योपत्ते है, तो उन्होंने साध्य धर्म विपर्योपत्ते उसको खोल दिया है। ऐसा होने पर साधर्मेण प्रत्यवस्थानम, साधर्म से प्रत्यवस्थान कर रहा है वो व्यक्ति, ये साधर्म समाज जाति का प्रयोग बता रहे हैं, साधर्म से प्रत्यवस्थान कर रहा है। कैसा? अविशिष्यमाणम, स्थापना हेतुतः अविशिष्यमाणम, जो स्थापना की गई थी उस हेतु से अविशिष्ट है, उसी के समान है, इसीलिए जाति किसको माना जाता है, जैसा हुआ है वैसा ही है, आपकी क्या विशेषता हुई। साधर्म समा प्रतिषेध, उसको साधर्म सम प्रतिषेध कहेगा, या साधर्म समा प्रतिषेध विशेषण दे दिया है, विशेष दे दिया है। आगे देखिए निदर्शनम, अब इसका निदर्शन पंचावयव में प्रयोग करके बता रहे हैं। प्रतिज्ञा क्रियावान आत्मा, आत्मा क्रियावान है, आप क्या मानते हैं? रॉकेट छूटा। अच्छा, कोई निष्क्रिय भी मानता है? क्रियावान आत्मा ये निष्क्रिय मानते हैं, ये क्रियावान कहता है। तो क्रियावान आत्मा ये प्रतिज्ञा हो गई। हेतु द्रव्य से क्रिया हेतु गुण योगात्, द्रव्य के, द्रव्य होता है और द्रव्य गुण वाला होता है, द्रव्य के गुण वाला होने से, कौन सा गुण वाला होने से? क्रिया हेतु गुण योगात, क्रिया हेतु गुण योगात, ऐसा गुण जो क्रिया का कारण है, उस गुण वाला होने से, द्रव्य के गुण वाला होने से, कौन सा गुण? ऐसा गुण जो क्रिया का हेतु है, तो क्रिया हेतु गुण योगात, क्रिया का हेतु कौन सा गुण है? तो वो है संयोग। किसी भी चीज में क्रिया हो, बिना संयोग के नहीं हो सकती। जैसे एक गेंद या कंची पड़ी हुई है, अब उस पर हम एक दूसरी कंची निशाना साध के फेंकते हैं, इसको हमने फेंका, वेग था, अब इसके उस पर लगने से वो भी आगे भागेगी, तो लेकिन पहले संयोग तो होगा ना, अगर संयोग ही नहीं हो तो वो बगल से चली जाएगी, वो वहीं पड़ी रहेगी दूसरी, बिना संयोग के गति नहीं होगी। अगर संयोग नहीं हो तो दूसरी में वस्तु में गति नहीं होगी ना, ठीक है। तो क्रिया गति एक ही बात है, क्रिया का कारण यहां पर संयोग भी बन रहा है, क्रिया का हेतु कारण गुण कौन सा? संयोग। तो द्रव्य के संयोग गुण वाला होने से, इसका मतलब ये है, द्रव्य से क्रिया हेतु गुण योगात का मतलब है द्रव्य से संयोग गुण योगात, द्रव्य के संयोग गुण वाला होने से आत्मा क्रियावान है। अभी सुन, धैर्य पूर्वक चलोगे ना, तो अभी क्रिया हेतु गुण योग यही नहीं समझ में आता है, आएगा तो बोल रहा हूं, आगे वहीं पहुंच रहा हूं, और तेजी से पढ़ाऊंगा तो फिर कोई ये कहेगा ये नहीं समझ में आया, वो नहीं समझ में आया, आप भी कहोगे जी ये समझ में नहीं आया। ब्रेक भी लगाना होता है ना, अपने दिमाग में ब्रेक लगा दो। तो निदर्शनम क्रियावान आत्मा द्रव्य से क्रिया हेतु गुण योगात, ये हेतु हो गया, यहां तक समझ में आ गया सबको? उदाहरण द्रव्यम लोष्टः, लोष्ट यानी ढेला, वो एक द्रव्य होता है। क्रिया हेतु गुण युक्त, क्रिया के कारण रूप निमित्त रूप गुण वाला है, यानी संयोग गुण वाला है ना लोष्ट भी। लोष्ट में संयोग गुण होता है नहीं होता है, किसी से भी हाथ से हो लोष्ट जमीन पे पड़ा हुआ है अभी धरती पे, धरती से संयोग है नहीं उसका, नहीं इसमें संयोग गुण है या नहीं है। कुछ गुण सब द्रव्यों में होते हैं, ठीक है, इसमें संयोग विभाग परत्व अपरत्व, तो विभाग भी होता है, जैसे अभी ये लेखनी का इससे संयोग है, अभी विभाग है, अविभाग है तो इसका इस देश से संयोग है या नहीं है। पहले इससे संयोग था, इस देश से संयोग था, इससे विभाग हुआ तो यहां संयोग हो गया। आप यहां बैठे हुए हो तो आपका इस देश के साथ स्थान के साथ संयोग है या नहीं है, जमीन के साथ में संयोग है नहीं है, आसन पे आप बैठे हैं गद्दी के ऊपर उससे संयोग है या नहीं है। वियोग आपका आपके बिस्तर से है, अभी वहां बैठे थे आप पहले अपने कमरे में कुर्सी पे, वहां से यहाँ आ गए, आपके कमरे से अभी आपका वियोग है, आपका अपने घर से वियोग है, अभी घर में नहीं बैठे हो आप अभी, नहीं तो बहुत सी चीजों से हमारा वियोग है और बहुत सी चीजों से संयोग है, तो संयोग वियोग तो सदा लगा ही रहता है ना, यही तो जीवन है। नहीं अभी आपने बहुत दिनों से बाल नहीं कटाए, बड़े बड़े हो रहे जब कटवा दोगे तो वियोग हो जाएगा इतनी गर्मी है तो भी आगे देखिए तो लोष्ट एक इन्होंने उदाहरण कुछ भी उदाहरण ले लो आप दूसरा, तो द्रव्यम लोष्ट, लोष्ट एक द्रव्य है और वो क्रिया हेतु गुण से युक्त है, ठीक है, और इसलिए क्रियावान है, क्रियावान भी है, वो क्रियावान भी है। तो जो द्रव्य क्रिया हेतु गुण से युक्त होता है वह क्रियावान होता है, ये व्याप्ति है। जो द्रव्य क्रिया हेतु गुण से युक्त होता है वह साध्य है, क्रियावान, क्रियावान धर्म, आत्मा क्रियावान, क्रियावान है साध्य धर्म, और साधन धर्म क्या है, द्रव्य का क्रिया हेतु गुण युक्त होना, ये उसका साधन धर्म हो गया, हेतु हो गया, ये तो व्याप्ति हो गई। जो जो क्रिया हेतु गुण युक्त होता है वह क्रियावान होता है। आत्मा भी द्रव्य है, क्रिया हेतु गुण से युक्त है, संयोग गुण से युक्त है, इसलिए वो क्रियावान। उपसंहार कर दिया उपनय साधर्म में से, आगे देखिए द्रव्यम लोष्ट है, क्रिया हेतु गुण युक्त है, क्रियावान तथा च आत्मा, साधर्मेण उपसंहारे, साधर्म से उपसंहार करें, तथा च आत्मा, तथा मतलब क्रिया हेतु गुण युक्त वाला होना, क्रिया हेतु गुण तथा च आत्मा तस्मात क्रियावान थी, इसलिए आत्मा क्रियावान है, ये पंचावयव हो गया। साधर्म से उपसंहार कर दिया है वादी ने, अभी सिद्धांति है या पूर्व पक्षी है वो प्रश्न मन में मत रखना, ये मत मानना कि सिद्धांती बोल रहा है या पूर्व पक्षी बोल रहा है, वादी है बस। हाँ अब पूछो, क्रिया हेतु बार क्रिया गुण वाला है, क्रिया हेतु गुण वाला है, क्रिया गुण क्रिया वाला नहीं, क्रिया का हेतु मतलब कारण, क्रिया का कारण जो गुण है उस गुण वाला है, संयोग क्रिया का गुण कहा जाता है, क्रिया का हेतु गुण संयोग माना जाता है यहाँ पर, इसलिए क्रिया हेतु गुण इस शब्द का मतलब है संयोग गुण, ठीक है। यही बात, ये बात आ गई समझ में? आप इतना मान लो क्रिया हेतु गुण की जगह पे संयोग गुण वाला होने से, ठीक है, लोष्ट में संयोग गुण है और वो क्रियावान भी है, क्रियावान नहीं है लोष्ट, इधर से उधर नहीं चला जाता है अपने आप नहीं जाता है, लेकिन वो उसमें गति हो सकती है, नहीं देशांतर प्राप्ति क्रिया हो सकती है या नहीं? हाँ आप क्या पूछ रहे हैं? हाँ स्वयं नहीं जाएगा, यहाँ ये थोड़ा कहा जा रहा है कि स्वयं योग, इसमें वैशेषिक दर्शन में जब द्रव्य का आया उल्लेख तो क्रिया गुणवत् समवायी कारणमिति द्रव्य लक्षण, वो क्रियावान होता है, गुण वाला होता है और समवायी कारण होता है, ये तीन बातें कहीं, तो क्रिया वाला होता है, क्रिया वाला अनेक तरह से, एक होता है कि स्वयं क्रिया करना वो भी क्रियावान कहलाता है, और एक दूसरे के द्वारा जिसमें क्रिया दी जा सकती हो वो भी क्रियावान है। गाड़ी चलती का नाम गाड़ी या न चलती हुई का नाम गाड़ी? चलती का नाम गाड़ी होता है ना, चलती का नाम गाड़ी, एक फिल्म का नाम भी है, कोई पुरानी फिल्म है चलती का नाम गाड़ी, लोग बोलते भी हैं वैसे भी गाड़ी किसको कहेंगे, चल रही होगी तो गाड़ी कहेंगे, नहीं तो गाड़ी क्या कहेंगे, इसको तो खटारा है ये पड़ी है, चलते हुए का नाम जीवन है ना, कोई व्यक्ति चल रहा है गतिशील है उसी को तो जीवन कहेंगे, जो चल नहीं रहा है उसको क्या जीवन कहेंगे, वो तो मृत हो गया, चलती का नाम गाड़ी, तो वो अपने आप तो नहीं चलती है, दूसरे हम उसको चलाते हैं। इस संसार को जगत माना ही नहीं माना है, जगत जगत का मतलब गच्छति इति जगत, गमन करता है, हमारे तो नाम ही उसको जगत दे दिया, तो क्रियाशील है या नहीं है, अपने आप चलता है ये परमात्मा चलाता है, तो उसको क्रियाशील, पृथ्वी को क्रियाशील मानते हो या नहीं मानते हो, गतिशील मानते हैं नहीं मानते हैं, मानते हैं, मानते हैं, तो जड़ तो अपने आप चलता नहीं है, इसका मतलब आप उसको क्रियाशील मान रहे हो तो कैसे, जैसे आप लोष्ट को क्रियाशील मानने में आपको संकोच हो गया कि भाई तो अपने आप थोड़ा ना चलता है, तो उसको क्रियाशील कैसे माने, तो पृथ्वी के अपने आप चल रही है जो आप कह रहे हो कि ये तो क्रियाशील है, सूर्य चंद्रमा जो गति कर रहे हैं वो भी क्रियाशील है या नहीं है, हैं? परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं तेजी से जैसा मानते हैं तो वो क्रियाशील है या नहीं है, जाति का बाद में देखना, ये क्रियाशील है या नहीं है ये बताओ आप उनको क्रियाशील जाति को तो अभी पढ़ रहे हैं ना, देखेंगे वो आगे, आप उनको क्रियाशील मानते हो या नहीं, मैं केवल इतनी बात को कह रहा हूँ कि आप लोष्ट को कहते हुए कहा कि नहीं ये क्रियाशील नहीं है, अब ये कहेंगे कुर्सी है ये क्रियाशील है या नहीं है, नहीं है, सीधा सा कहेंगे और मनुष्य हम सब चलते हैं तो बोले हम क्रियाशील है, मक्खी मच्छर क्रियाशील है, यानी हमारे मन में क्या है, जो खुद चलता है उसको क्रियाशील कहते हैं, हमने ये परिभाषा मान रखी है, तभी तो निषेध किया ना कि ये कुर्सी क्रियाशील नहीं है, और लोष्ट इसीलिए समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्रियाशील है क्योंकि वो अपने आप नहीं चलता है, तो क्रियाशील की क्या परिभाषा हुई हमारी, बोली नहीं है, लेकिन जिस तरह के हम निषेध और हाँ कर रहे हैं उससे क्या पता लगता है हमारी परिभाषा क्या है, जो अपने आप चलता है गति करता है उसे क्रियाशील बोलते हैं, क्रियावान बोलते हैं, तो पृथ्वी क्रियाशील गतिशील है या नहीं है, है, तो अपने आप चल रही है क्या पृथ्वी, अपने आप चल रही है, चलो आपसे बाद में बात करेंगे, लेकिन जो ईश्वर को मानते हैं कि ईश्वर चला रहा है पहले उनसे निपटते हैं, तो पृथ्वी अपने आप, पृथ्वी चल रही है नहीं चल रही है, जड़ है ना, फिर कैसे उसको आप क्रियावान क्रियाशील कह रहे हैं, क्रियावान का मतलब जिसमें गति होती है, जिसमें गति हो सकती है। जब आप इसको ये यहाँ आई है तो बिना क्रिया के आ गई है, कहीं से उठ के तो आई है, दुकानदार के यहाँ बनी, वहां से यहाँ आई और यहाँ से इधर उधर होती रहती है, उस समय क्रिया तो इसमें क्रिया हो सकती है ना। क्रिया हो सकती है, क्रियावान अभी नहीं, लेकिन वो जिसमें क्रिया हो सकती है वो भी तो क्रियावान है। जब आप सो जाओ तो आप हम यूँ कहेंगे कि क्रियावान नहीं है, आप क्रियावान हाँ। उस संदर्भ में वो अलग लौकिक दृष्टि से। अब आप मान लो जैसे बिल्कुल ध्यान में बैठ गए स्थिर रूप से, जैसा आचार्य जी कहते थे 500 रुपए दे करके या आप सोए हुए हो गाढ़ निद्रा में, ठीक, तो उस समय आपको कहें कि ये क्रियावान नहीं है, अभी नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो किसी को कहें कि ये अध्यापक है, वो घर में अपनी सफाई कर रहा है, क्या ये अध्यापक है मास्टर, बोले अध्यापन तो कर ही नहीं रहे अभी, अध्यापक कहां से हुआ, जिस समय करते हैं तभी कहते हैं क्या, उसी समय कहते हैं क्या, बोले प्रचारक है, तो प्रचारक कहां, ये तो भोजन कर रहे हैं अभी थोड़ा ना कर रहे हैं ऐसा तो जरूरी होता है क्या कहना भाई, ठीक है लेकिन कभी तो करते हैं वो प्रचार, तो ऐसे ही इसमें कभी तो क्रिया होती है, होती है ना, इसलिए इसको क्रियावान कहेंगे। अब गौण कहो उसको, अभी देखो उसको उस संदर्भ को आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से आप कह रहे हो ना वो भी एक प्रयोग है हम समाज में, जिसमें वर्तमान में क्रिया होती है तो हम कहते हैं कि क्रियावान है, उस संदर्भ से हट करके आपको ये यहाँ क्रियावान देखना पड़ेगा। इसी समय वो गतिशील है ये कोई देखने की नहीं, जिसमें गति हो सकती है, जिसमें गति हुई है आगे होगी उसको बस क्रियावान कहते हैं, ठीक है। जिसमें हुई थी, हो रही है या होगी, कैसे भी वो क्रिया हो सकती है जिसमें, उस संदर्भ में यहां पर आपको समझना है, नहीं तो ये नहीं बात आएगी, ठीक है। तो ये क्रियावान है, लोष्ट भी है क्रियावान, क्यों है, क्योंकि इसमें संयोग गुण है, हम इसको गति दे सकते हैं, इधर से उधर उठा सकते हैं, क्योंकि इसको हम पकड़ सकते हैं, इसमें संयोग गुण है, कुछ ना कुछ संयोग गुण है, तभी तो हम इसको गति दे सकते हैं या इसमें गति हो सकती है। तो लोष्ट में, लोष्ट क्रिया हेतु गुण वाला है, संयोग गुण वाला है, जो क्रिया हेतु गुण वाला है उसमें गति होती है, वो क्रियावान होता है, ये उसने प्रतिपादित किया। आत्मा भी द्रव्य है, क्रिया हेतु गुण वाला है, आत्मा में संयोग होता है नहीं, आत्मा का भी शरीर से संयोग हुआ हुआ है ना, हमारे वियोग भी होता है, शरीर को छोड़ के जाते हैं, अथवा और भी ढंग से देखेंगे तो विभिन्न चीजों से संयोग आत्मा का होता ही रहता है, संयोग वियोग होता ही रहता है, तो आत्मा भी क्रिया हेतु गुण वाला है, यानी संयोग गुण वाला है, इसलिए वो क्रियावान हो गई इनकी प्रस्तुति। ये तथा इति साधर में से इन्होंने उपसंहार किया, अभी केवल आत्मा शब्द आत्मा को ही रखो, आपको जो कल्पना करनी है करो, आप जीवात्मा मान के चलते हो चलते रहो, ठीक है। ये साधर में से प्रस्तुति हुई वादी की, अब आप इसमें भी दोष देखो तो देख सकते हो, खंडन करना चाहो कर सकते हो, वो अभी नहीं करना है आपको, अभी केवल इतना देखो कि वादी ने साधर में से प्रस्तुति दी है, ये पक्ष है, अभी जाति का प्रयोग नहीं हुआ, जाति का प्रयोग तो अब प्रतिवादी करेगा, अब अगला बताएंगे, ये एक प्रस्तुति है, सिद्धांति की, पूर्व पक्षी की, किसी की भी, एक वादी की प्रस्तुति है, साधर में से इसने उपसंहार किया, अपने पक्ष की पुष्टि दी है, पुष्टि दी है, बस आगे देखिए है, उनको रहने दो अभी, हाँ। तो इसमें गति में भी आप देखेंगे, जो ईश्वर को नहीं मानेंगे, लोष्ट के अंदर गति है या नहीं है, लोष्ट में परमाणुओं के अंदर गति है या नहीं है, अंदर इलेक्ट्रॉन्स में गति है या नहीं है? है। पानी गिरता है ऊपर से तो उसके थोड़े थोड़े कण कट भी जाते हैं, वो बह भी सकता है, गतियां हो जाती है ना। मनुष्य की छोड़ दो, ईश्वर की छोड़ दो, लेकिन किसी दूसरे द्रव्य से तो उसमें गति हो सकती है ना, हवा से हो सकती है, परिवर्तन हो सकता है। आगे देखिए, तो एवं उपसंग्रहिते, ऐसा उपसंहार करने पर, परह परह यानी प्रतिवादी, साधर्म्य नैव प्रत्यवतिष्ठते, साधर्म से ही खंडन करता है। क्या करता है वो आगे बोला, प्रतिज्ञा निष्क्रिय है आत्मा, आत्मा निष्क्रिय है। हेतु विभुनो द्रव्य से निष्क्रियत्वात्, विभु द्रव्य के निष्क्रिय होने से, जो विभु होता है वो निष्क्रिय होता है, जो सर्वव्यापक है विभु है वो कैसे गति करेगा, जगह ही नहीं है कुछ आने जाने को। जो अविभु होता है वही तो गति करता है, ठीक है। विभुनो द्रव्य से निष्क्रियत्वात्, आगे उदाहरण, विभु च आकाशम निष्क्रिय, यानी आकाशम, आकाशम, आकाश शब्द पुल्लिंग और नपुंसकलिंग दोनों में प्रयोग होता है, आकाशः भी और आकाशम भी, या नपुंसकलिंग प्रयोग है। विभु च आकाशम निष्क्रियम च, आकाश विभु है और निष्क्रिय भी है, तथा च आत्मा, आत्मा भी विभु है इसलिए आत्मा निष्क्रिय, ठीक है, तथा च आत्मा तस्मान निष्क्रिय इति। ये जो प्रयोग किया गया, ये भी इसने अपना पंचावय प्रयोग कर दिया, तथा च करके इसने कहा जैसे आकाश है वैसे ही आत्मा भी है, ये साधर्म्य से कर रहा है, ठीक है, खंडन तो कर रहा है। वादी ने साधर्म से उपसंहार किया, प्रतिवादी भी साधर्म्य से खंडन कर रहा है उसका। उसने कहा था निष्क्रिय आत्मा, इसने कहा था सक्रिय आत्मा, क्रियावान आत्मा, उसने क्रियावान कहा था, इसने कहा निष्क्रिय है। तो जो उस धर्म के विपर्य से, साध्य धर्म के विपर्य कोई स्थापना कर रहा है, उसने कहा था क्रियावान, इसने कहा था ये कह रहा है निष्क्रिय, ठीक है। सोमदेव जी आपका भी यही हेतु बनेगा, आप निष्क्रिय आत्मा को निष्क्रिय मानते हैं क्योंकि वो विभु है। अब आपको आत्मा शब्द से जो भी लेना है, कौन सा, जीवात्मा या परमात्मा, वो आप ले लो। अब परमात्मा ले लोगे तो ठीक है, और आत्मा लोगे तो वो अन्य अपरह आएगा। पीछे जो विभू प्रकरण आया था, कोई विभू आत्मा को मान करके एक सारा वर्णन कर रहा है, ठीक है, वो इस जीवात्मा को भी विभू मान के कह रहा है तो कह रहा है, कहने दो उसको, क्या है। हाँ, कश्चित आह, वो कश्चित है, सिद्धांती हो ये कथन आवश्यक नहीं इसका, कह रहा है कोई अपनी बात को। तो ये जो प्रयोग किया गया इसको जाति का प्रयोग माना जाता है। अब वैसे तो आपको पंचावय दोनों ही भी, इसने भी अपना पंचावय रखा, ये भी रख सकता है, रख सकता है, लेकिन ये जिस तरह से खंडन कर रहा है उसका, अपने ही पंचावय की प्रस्तुति अलग बात होती है, और अपने पंचावय को प्रस्तुत करने मात्र से दूसरे का खंडन मान लेना ये दूसरी बात होती है। एक ने पंचावय प्रस्तुत किया, वो कुछ भी प्रस्तुत कर सकता है, कोई प्रतिज्ञा हो, कोई हेतु हो, उदाहरण हो, उसकी स्वतंत्रता है, कुछ भी प्रयोग किया। वाद जब चल रहा है, वाद जल्प वितंडा, दूसरे ने भी अपना पंचावय प्रतिज्ञा आदि जो इच्छा है वो प्रयोग कर दिया, ये केवल प्रस्तुति हुई है। अब इसके बाद में दोनों एक दूसरे पर आक्षेप करेंगे, आपका हेतु गलत है, उदाहरण गलत है, जो भी कुछ कहना है हमारे को, वो प्रक्रिया चलेगी, वो प्रक्रिया चलती रहेगी तो कोई दोष नहीं है। वो दोनों एक दूसरे के बातें, अपनी अपनी बातें रखनी होती हैं, अपने को अधिकार है, उतने मात्र से दोष नहीं है। लेकिन एक ने पंचावय प्रस्तुत किया पहला वाला, और दूसरे ने अपना पंचावय प्रस्तुत किया और उतने मात्र से वो समझ रहा है कि इसका खंडन हो गया है पहले का, ये जाति का प्रयोग माना जाएगा। अगर हम वाद के नियमों को देखें तो वादी ने अपना पंचावय, एक पंचावय आपने देख लिया लोष्ट के समान करते हुए, दूसरा देख लिया आकाश के समान विभू होने से, क्या इतने मात्र से निर्णय हो जाएगा? दोनों ने पंचावय प्रस्तुत कर दिए, एक ने आत्मा को क्रियावान, एक ने निष्क्रिय से अपने पंचावयव में दे दिया, क्या इतने मात्र से कोई पक्ष सिद्ध होता है? नहीं। क्या किसी पक्ष का खंडन हो जाता है इतने मात्र से? खंडन होता है क्या? नहीं हुआ। लेकिन प्रतिवादी ऐसा प्रस्तुत कर रहा है, ऐसा समझ रहा है कि मैंने जो पंचावयव प्रस्तुत किया इससे वादी का खंडन हो गया, ये जाति का प्रयोग है। इसको उलट भी सकते हैं, आगे वो उलट के उदाहरण दिया है, जो अभी प्रतिवादी है उसको आप वादी बना दो, जिसको अभी प्रतिवादी कहा उसको वादी बना दो, और जो वादी था उसको प्रतिवादी बना दो, उसने बाद में कहा, तो उसका यही पंचावयव जाति कहलाएगा। पंचावयव की प्रस्तुति में क्या दोष है, हित्वाभास है, वो एक अलग चीज है, उसको यहां बीच में मत लाना है। अभी वो आप ढूंढ सकते हो कि आपने उदाहरण गल दिया, आप अनेकांतिक बना सकते हो, आप प्रत्युदाहरण दे सकते हो, प्रति विपरीत दृष्टांत दे सकते हो, आप अनेक ढंग से खंडन कर सकते हो उसका, दोनों का ही आपकी जैसी सूझ है उसके अनुसार कर सकते हो। लेकिन यहां अच्छयन मुनि और ये बताना चाहते हैं कि केवल पंचावयव को सामने वाले ने प्रस्तुत किया और सोचा कि इसका खंडन हो गया, ये ऐसा करेंगे तो ये जाति का प्रयोग माना जाएगा। हाँ, अब बोलो, किसी को इसमें समझ में आया? हाँ, आपने कहा था कि पंचावय से हर बात को सिद्ध नहीं किया जा सकता, तो एक पंचावय ईश्वर के खंडन में आया था जिसका खंडन नहीं हो रहा था, मतलब सिद्ध नहीं कर पा रहे, तो आपने ये कहा था कि ईश्वर को भी मतलब हर पंचावय को सिद्ध नहीं कर सके, दूसरे पंचावय ईश्वर के सब गुणों को पंचावयव से सिद्ध नहीं कर सकते, सब धर्मों को, सब गुणों को। तो आपने कहा दूसरे पंचावयव उसको इतने मात्र से नहीं होगा, दूसरा पंचावयव पहले सिद्ध हो जाए, दोनों पंचावयवों को अपने को स्वतंत्र रूप से सिद्ध करना पड़ेगा, परीक्षा की कसौटी पर लाना होगा, दूसरा उसको खंडन न कर सके, ऐसा अगर होगा तो एक पंचावयव सिद्ध हो जाएगा, इनमें से भी एक जब स्थिर रह जाएगा, एक खंडित हो जाएगा, तो वो माना जाएगा, माना जा सकता है। लेकिन किसी ने केवल पंचावयव प्रस्तुत कर दिया दूसरा और इतने मात्र से मान रहा है कि नहीं ये खंडन हो गया कि आत्मा क्रियावान है, आत्मा क्रियावान है इसका मैंने खंडन कर दिया, वो खंडन हो गया, ऐसा अगर वो समझ रहा है तो ये जाति का प्रयोग है। ये भी प्रश्न है, अगर ये समझने से मैंने खंडन कर दिया, करने से कैसे जाति का प्रयोग होगा, ये आपने माने से पूछ लो, क्यों, क्या आधार है, वो भी आगे बताएंगे। अगली पंक्ति जो है, क्यों इसको हम जाति माने, देखिए, न च अस्ति विशेष हेतु, इसमें कोई विशेष हेतु नहीं है, क्या, क्रियावत साधर्म्यात क्रियावता भवितव्यम, क्रिया वाले के साधर्म से उसको क्रियावान होना चाहिए, आत्मा को, कौन, लोष्ट के समान, लोष्ट के समान आत्मा को क्रियावान माने, इसमें कोई विशेष हेतु नहीं है। यहां न पुनः अक्रिया साधर्म्यात निष्क्रियेण इति, अक्रिया के साधर्म्य से, अक्रियावान यानी आकाश के साधर्म से वो निष्क्रिय है, कोई विशेष हेतु नहीं है इसमें। अगर केवल इतना ही हो, पंचावयव दोनों प्रस्तुत कर दिए, तो हेतु उदाहरण तो इसने भी प्रस्तुत कर दिया, तो मान लो इसको सक्रिय है, क्रियावान है, और उसको मान लो कि निष्क्रिय है, लेकिन ये तो दो प्रतिज्ञा विरुद्ध हो गई ना, आत्मा क्रियावान है या निष्क्रिय है, दोनों विपरीत धर्म नहीं हो सकते, उसमें होगा तो एक ही, तो कोई विशेष हेतु नहीं है कि आप इसी को माने, उसको ना माने, और इसको इसको ना माने, उसको तो माने, इसको तो ना, इसको ना माने, इसमें कोई विशेष हेतु नहीं है। अपनी बात को ये प्रतिवादी सिद्ध मान रहा है और दूसरे का खंडन कर रहा है। आगे, विशेष हेतु अभावात साधर्म्य सम प्रतिषेधो भवति, विशेष हेतु का अभाव होने से ये साधर्म्य सम है, बस यही वर्णन है, और कुछ वर्णन ही नहीं है यहां पर, ये साधर्म्य सम का एक उदाहरण हो गया पूरा। तात्पर्य वहीं जाएगा, विशेष हेतु का मतलब हो गया व्याप्ति बन रही हो, जिसका खंडन नहीं होता हो, अनेकांतिक नहीं हो, सभी विचार नहीं हो इत्यादि, तो इसलिए इन्होंने खुद ने अभी आगे कहा है कि ये जातियों के प्रयोग में वहां पर असद हेतु या पंचावयव में कहीं ना कहीं तो त्रुटि है, ये तो मानेंगे, मान सकते हैं, वो त्रुटि भी हो सकती है नहीं भी हो सकती है, लेकिन मैं आपको एक बात कह रहा हूं कि जाति का प्रयोग और जाति को समझना थोड़ा ये क्या कहना चाहते हैं थोड़ा अस्पष्ट है रहता है कुछ पूरी पूरी तरह से कि यही जाति है यही है। आप जाति के कुछ कुछ विषय होते हैं ना जो इतने स्पष्ट नहीं होते हैं, तो जाति के प्रयोग में भी प्रायः अस्पष्टता रहती है। तो अभी आप इस तथ्य पे मत जाइए कि इसका हेतु ठीक है या नहीं है, इसका उदाहरण ठीक है या नहीं है, व्याप्ति बन रही है या नहीं बन रही है। आप वो कर सकते हो, वो आप सामर्थ्य है आपकी, पहले जो आपने पढ़ा है उसके आधार पर खंडन कर सकते हैं एक दूसरे का। वो प्रक्रिया तो तब होगी जब वाद चल पड़ेगा, दोनों ने अपनी अपनी स्थापना कर दी, दोनों को अधिकार है अपनी बात रखने का। अब इसके बाद में चर्चाएं चल रही हैं, अब उसमें जिसका भी खंडन होता है मंडन होता है वो जो सिद्ध होता है वो हो जाएगा। तब तक इसको हम कोई दोष नहीं मानेंगे, जाति के रूप में प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन एक ने अपनी स्थापना की, दूसरा अपनी स्थापना जो कर रहा है उसी से इसका खंडन मान रहा है कि इसका हो गया खंडन, अब इसको जाति कहते हैं। इस ढंग से खंडन कर देना, दूसरे वाले ने जो प्रस्तुत किया ना उसने क्या मान लिया, ये तो हम मान नहीं सकते आपकी बात, क्योंकि आप जो कह रहे हो आत्मा क्रियावान है तो आप यूं समान धर्म के आधार पर बोल रहे हो। उसने क्रियावान कैसे सिद्ध किया, आत्मा को क्रियावान कैसे सिद्ध किया, क्रिया हेतु गुण वाला होने से। जैसे कोई द्रव्य लोष्ट क्रिया हेतु गुण वाला है और क्रियावान है, ऐसे ये भी है, समानता के आधार पर सिद्ध किया। बोले समानता के आधार पर तो मैं भी बोल रहा हूं, आकाश विभू है और निष्क्रिय है तो आत्मा भी विभू है, वो भी निष्क्रिय होना चाहिए। जैसे आपने समानता का प्रयोग किया मैंने भी समानता का प्रयोग कर दिया, इसी से उसका खंडन कर देना ये जाति का प्रयोग माना जाता है। समा जो है ना, सम शब्द जो है वो समान के रूप में भी लिया जाता है, इन्होंने कई अर्थ किए हैं अलग अलग लोगों ने इसको, जैसे वैधर में समा जाति, साधर में समा जाति, ये सब समा सम शब्द का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि वो समानता से देख रहा है। जैसे उसने एक धर्म की समानता से अपनी बात को सिद्ध किया, दूसरे ने भिन्न ढंग से समानता दिखाते हुए उसका खंडन कर दिया या अपनी बात को सिद्ध किया। समानताओं के आधार पर जब यूं किसी भी किंचित साधर में से किंचित वैधर में से ऐसी ही कोई समानता बना करके प्रयोग कर देते हैं वहां है। तो समानता तो यहां देखी जाएगी, जैसे वो है वैसे ये भी है, इसलिए आपकी बात ठीक नहीं है, वो खंडन कर दिया उसको। हाँ तो ठीक है ना, उसने लेकिन अपने पक्ष में हेतु भी रखे सिद्धांती ने कि भाई आप स्वप्न में जो चीज देख रहे हो वो अगर प्रत्यक्ष में जागृत अवस्था में वो नहीं है तो स्वप्न में कहाँ देखोगे आप। अगर हम अपने पक्ष के सब हेतु रखते हुए उसका खंडन करते हुए ये कहते हैं केवल इतना कि भाई जो आप जो बात कह रहे हो यही क्यों है, ये भी ये क्यों नहीं मान लेते हो आप, जो ये भी अंत में वाक्य आया उस शैली का वाक्य है, लेकिन यहां और कुछ नहीं कहा जा रहा है, केवल बस इतने कहने मात्र से ही उसका खंडन माना जा रहा है। मान लिया जाता है, वो बोल रहा है कि आपका खंडन हो गया, आत्मा क्रियावान है ये खंडित हो गया, क्योंकि विभू आकाश के समान भी तो आत्मा है, उससे तो वो निष्क्रिय होता है, इसलिए आत्मा सक्रिय नहीं है, क्रियावान नहीं है, ये खंडन मान लिया उसने, ये जाति है। इतने मात्र से दूसरे का पक्ष सिद्ध नहीं होता। और यहां मैंने आपको जैसा बताया पंचावयव को बदल करके भी, वादी को प्रतिवादी और प्रतिवादी को वादी मान के करेंगे तो जो अभी वादी है जिसमें हम जाति नहीं देख रहे हैं, जाति हम किसमें देख रहे हैं, किसमें ये जाति बता रहे हैं, प्रतिवादी में। अब आप उलट दोगे, प्रतिवादी को वादी बना दोगे और वादी को प्रतिवादी बना दोगे तो यही वादी जिसमें हम जाति नहीं कह रहे हैं अभी वो भी जातिवादी कहलाएगा। अभी स्वयं को आगे कहेंगे, देखते हैं। ये साधर में समझाती हुई वैधर में सम, अभी रुको पहले इसको समझते हैं। अथ वैधर में समा, वैधर में समझाती, क्रिया हेतु गुण युक्तो लोष्टः परिच्छिन्नो दृष्टो अल्पविराम न च तथा आत्मा तस्मात् न लोष्टवत् क्रियावान इति। इसमें वैधर्म्य सम में वादी वही है जो पीछे था, जो पीछे वादी था क्या, आत्मा क्रियावान द्रव्य क्रिया हेतु, द्रव्य जो है वो क्रिया हेतु गुण वाला होता है, लोष्ट जैसे लोष्ट है ऐसे ही आत्मा भी है, वही पंचावयव है। अब ये उसके विपरीत ले रहा है न तथा करके वैधर्म्य से। पिछली बार उसने आकाश का उदाहरण लेकर के तथा च करके उपसंहार किया था, यहां न तथा कर रहा है। क्या कर रहा है ये, क्रिया हेतु गुण युक्त लोष्ट, वही हेतु लिया पूर्व पक्षी ने, वादी ने क्या कहा था, क्रिया हेतु गुण वाला होने से ये क्रियावान है। तो कह रहे हैं कि क्रिया हेतु गुण वाला द्रव्य लोष्ट जिसको आपने कहा था परिच्छिन्न दृष्ट, वो परिच्छिन्न देखा जाता है, है? हाँ एक देशी, परिच्छिन्न मतलब एक देशी देखा जाता है, लोष्ट एक देशी है ना, परिच्छिन्न है सीमित जगह पे कटा हुआ है, परिच्छिन्न है कि यहीं पर है वो, यहां नहीं है, यानी एक देशी है। तो क्रिया हेतु गुण वाला लोष्ट परिच्छिन्न देखा जाता है, न च तथा आत्मा, लेकिन आत्मा तो परिच्छिन्न नहीं है, विभू है, यानी आत्मा को विभू मान करके बोल रहा है, न च तथा आत्मा, आत्मा तो विभू है, आत्मा तो परिच्छिन्न नहीं है, इसलिए तस्मात न लोष्टवत क्रियावान इति, इसलिए लोष्ट के समान क्रियावान नहीं है। अब न तथा करके यहां पर खंडन किया, इसलिए ये वैधर्म्य सम है। जिस लोष्ट के क्रिया हेतु गुण के कारण से वादी ने आत्मा को क्रियावान सिद्ध किया था, क्योंकि उसके परिच्छिन्न धर्म के आधार पर न तथा करते हुए, परिच्छिन्न धर्म आत्मा में नहीं है इसलिए आत्मा क्रियावान नहीं है, ये अपनी बात को रख दिया। अब दोनों में से कौन सा ठीक है, बाद वाले ने अपने पंचावयव को प्रस्तुत करते हुए वादी का खंडन कर दिया, ये मान करके बैठा है कि ये तो बस हो गया खंडन, मैंने खंडन कर दिया, अगर ये मान करके वो चल रहा है तो ये अब जाति का माना जाए। आगे इसी को ही खोल रहे हैं, ये क्यों ये जाति है, नच अस्ति विशेष हेतु क्रियावत साधर्म्यात क्रियावता भवितव्यम, वो की वही पंक्ति है जो पीछे थी, इसमें कोई विशेष हेतु नहीं है कि क्रियावान के साधर्म्य से आत्मा को क्रियावान होना चाहिए। अल्पविराम, न पुनः क्रियावत वैधर्म्यात अक्रियेण इति, क्रिया वाले के वैधर्म्य से अक्रिया वाला है ये क्यों ना मान लिया जाए, तो विशेष हेतु अभावात वैधर्म्य समः, विशेष हेतु का अभाव होने से ये वैधर्म्य सम है। एक तो हम हेत्वाभासों में देखते हैं कि भई ये हेतु विशेष नहीं है, यानी व्याप्ति नहीं बन रही है इसकी, इसलिए वो अविशेष हेतु है, असत हेतु है। एक यहां पर कि जैसे वहां इसने किया था, एक ने किया कि लोष्ट के समान क्रिया हेतु गुण वाला होने से ये क्रियावान है, ऐसे वो दूसरा कह रहा है कि लोष्ट के समान आत्मा के परिच्छिन्न न होने से आत्मा क्रियावान नहीं है। लोष्ट के एक धर्म की समानता से वादी आत्मा को क्रियावान सिद्ध कर रहे हैं, लोष्ट के दूसरे धर्म के वैधर्म्य से प्रतिवादी आत्मा को निष्क्रिय सिद्ध कर रहे हैं। दोनों समानताओं को देख के, एक तथा से कह लो चाहे न तथा से कह लो, वो वैधर्म्य से कर रहा है, ये इतने मात्र से दूसरे का खंडन समझ लेना या खंडन करना ये जाति का प्रयोग है, क्योंकि इतने मात्र से अभी सिद्ध नहीं हुआ है भाई, आप उसने ये कह दिया कह दिया, इसने ये कह दिया कह दिया, दूसरे ने जो कहा, बाद वाले ने जो कहा, इतने मात्र से उसका खंडन थोड़ा होता है। आप बातचीत में बहुत देखेंगे ऐसा कि एक ने अपनी बात रखी, दूसरे ने तत्काल कह दिया ये तो ऐसा नहीं हो सकता इसलिए ये गलत है, और वो मान लेता है कि जैसे मैंने खंडन कर दिया, वो कहता है कि नहीं आपने कहा है, उसकी भी तो परीक्षा होगी अभी, आप ये कैसे कह सकते हो कि नहीं ये तो ऐसा नहीं लिखा है, ऐसा नहीं होता इसलिए ये गलत है। अगर इतने मात्र से कोई स्वीकार कर रहा है कि मैंने इसका खंडन कर दिया तो ये जाति का प्रयोग है, ठीक है। क्या ये उचित है, दूसरे ने प्रतिवादी ने कोई पंचावयव प्रस्तुत कर दिया विपरीत, दृष्टांत उसने भी दे दिया, उदाहरण उसने भी दे दिया, और अपने आप में वो गलत नहीं है, यूं तो ठीक ठाक ही दे रहा है, इतने मात्र से दूसरे का खंडन नहीं हो जाता है। उसके लिए आपको चर्चा चलानी पड़ेगी, इसके समान माने, इसके समान माने, क्या है, कौन सा ठीक है, ये बेहतर में से हुआ। अभी और आगे देखिए, वैधर्मेण च उपसंहारे। अब वैधर्म से उपसंहार कर रहे हैं वादी के द्वारा। अभी तक जो दो उदाहरण थे उसमें वादी ने साधर्म से उपसंहार किया था और प्रतिवादी ने एक बार साधर्म से और एक बार वैधर्म से। अब क्या है, वैधर्मेण च उपसंहारे, ये वादी की तरफ से है। निष्क्रिय है आत्मा, वो का वो उदाहरण दे दिया है, अभी जो प्रतिवादी था वो वादी बन गया है, निष्क्रिय आत्मा हेतु विभुत्वात् अल्प विराम क्रियावत द्रव्यम अविभू दृष्टम, क्रियावान द्रव्य अविभू देखा जाता है, यथा लोष्टो जैसे लोष्ट, न च तथा आत्मा, आत्मा उसके समान विभू नहीं है, अविभू नहीं है, तस्मात निष्क्रिय इति, इसलिए आत्मा निष्क्रिय। न तथा करके लोष्ट का जो दृष्टांत दिया और न तथा करके उपसंहार किया, ये वादी के द्वारा वैधर्म से प्रस्तुति दी गई है, वैधर्म से उपसंहार किया गया, ठीक है। अब वैधर्मेण प्रत्यवस्थानम, इसका वैधर्म से ही प्रत्यवस्थान कर रहा है वो, प्रस्तुति भी वादी की वैधर्म से है और प्रतिवादी भी वैधर्म से ही इसका खंडन कर रहा है। निष्क्रियम द्रव्यम आकाशम, आकाश निष्क्रिय द्रव्य है, क्रिया हेतु गुण रहितम दृष्टम, क्रिया हेतु गुण यानी संयोग से रहित देखा जाता है, ठीक है। तो जो क्रिया हेतु गुण से रहित है वो निष्क्रिय देखा जाता है। न तथा आत्मा, आत्मा वैसा नहीं है, कैसा नहीं है, क्रिया हेतु गुण से रहित नहीं है, यानी आत्मा तो क्रिया हेतु गुण से युक्त है, आत्मा तो क्रिया हेतु गुण से युक्त है। तथा आत्मा, न तथा आत्मा, तस्मात न निष्क्रिय, इसलिए वो निष्क्रिय नहीं है। तो वैधर्म से वादी ने कहा और वैधर्म से ही इसने खंडन किया, प्रत्यवस्थान किया, ये वैधर्म समा जाती हुई। आगे न च अस्ति विशेष हेतु, कारण वही बता रहे हैं जो सब में आया, पीछे दो बार आ चुका है, ऐसा कैसे ही है, लगभग वैसे ही है। न च अस्ति विशेष हेतु क्रियावत वैधर्म्यात् निष्क्रियेण भवितव्यम्, इसमें कोई विशेष हेतु नहीं है कि क्रियावान वस्तु के वैधर्म से यानी लोष्ट के समान, लोष्ट के समान नहीं होने से निष्क्रियेण भवितव्यम्, उसको निष्क्रिय होना चाहिए। न पुनः क्रिया वैधर्म्यात्, न पुनः अक्रिय वैधर्म्यात्, जो क्रिया वाला नहीं है उसके वैधर्म से क्रियावत आई थी, उसको क्रियावान होना चाहिए, ये क्यों नहीं माना जा सकता। विशेष हेतु अभावात वैधर्म्य समः, कोई विशेष हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया और लेकिन उसको खंडन मान रहा है, इसलिए वैधर्म्य सम प्रतिषेध है। प्रतिवादी ने जो पंचावयव प्रस्तुत किया उसको वो वादी का प्रतिषेध मान के चल रहा है, ये प्रतिषेध हो गया, प्रतिषेध शब्द आ रहा है ना, प्रतिषेध, वो प्रतिषेध मान रहा है, वास्तव में प्रतिषेध नहीं है, केवल प्रस्तुति है, वो प्रस्तुति केवल मान करके चलेंगे तब तक इसको जाति का प्रयोग नहीं कहेंगे, चर्चा आगे चलेगी। लेकिन वो अपनी पंचावयव की प्रस्तुति को प्रतिषेध मान करके चल रहा है कि मैंने इसका खंडन कर दिया और इसका प्रतिषेध हो गया तो इसको जाति कहेंगे। आगे अतः साधर्म्य सम, साधर्म्य सम प्रतिषेध, वादी वैधर्म्य सम से उपसंहार कर रहा है जो पंचावयव पहले आ चुका है अभी, और उसी का साधर्म्य से प्रतिषेध कर रहा है। क्रियावान लोष्टः, लोष्ट क्रिया वाला है, क्रिया हेतु गुण युक्त दृष्टा, क्रिया हेतु गुण वाला देखा जाता है। तथा च आत्मा, आत्मा भी क्रिया हेतु गुण वाला देखा जाता है, तस्मात क्रियावान इति, इसलिए वो क्रियावान है। न च अस्ति विशेष हेतु क्रियावत वैधर्म्यात् निष्क्रियो अल्प विराम, न पुनः क्रियावत साधर्म्यात् क्रियावान इति विशेष हेतु अभावात् साधर्म्य समः, वो की वो पंक्ति है, चारों जगह एक ही बात कही गई है लगभग, विशेष हेतु का अभाव होने से उससे नहीं, इसी से क्यों नहीं सिद्ध हो जाता, तो ये वैध साधर्म्य सम जाति, साधर्म्य सम वैधर्म्य सम जाति के चार उदाहरण दिए गए हैं, ठीक हो गया। तो साधर्म्य सम जाति के दो भेद हो गए, यदि वादी साधर्म्य से उपसंहार करे तब साधर्म्य से प्रतिषेध, और वादी यदि वैधर्म्य से उपसंहार करे तो साधर्म्य से प्रतिषेध। तो साधर्म्य सम जाति दो प्रकार की हो गई, प्रतिवादी तो साधर्म्य से ही प्रतिषेध करेगा लेकिन वादी ने साधर्म से उपसंहार किया है या वादी ने वैधर्म से किया, वो भेद हो सकता है। ये दो भेद हो गए। वैधर्म में समा जाति, वैधर्म नहीं, वैधर्म से ये प्रतिषेध करेगा, ये समानता है। अब वादी ने वैधर्म से उपसंहार किया है या वादी ने साधर्म से किया है, वो दो भेद इसके भी हो जाएंगे। इस तरह से चार चीजें हो जाएंगी। हाँ, अब बोलिए जिसको कुछ कहना है। हाँ, जो पंचायत प्रस्तुत किया प्रतिवादी ने जो जाति का जो किया है जिसको दूसरा पंचायत प्रस्तुत करके यदि उसको जाति रूप में नाम आने खंडन रूप में खंडन नहीं किया, उसने केवल प्रस्तुति मात्र की है, तो आगे इस चर्चा का स्वरूप क्या होगा? वाद चलेगा, वाद जल्प वितंडा कोई भी स्वरूप हो सकता है। लेकिन यदि वादी भी उस जो प्रस्तुत किया है प्रतिवादी का संचालन उसका खंडन नहीं कर पा रहा है। हाँ, और ये उसका खंडन भी नहीं कर पा रहा है। हाँ, तो वो भी फिर अपनी ही पंचावय को दोबारा प्रस्तुत कर रहा है। इसने अपना कर दिया, उसने अपना कर दिया और अटक गए, नहीं हो पा रहा है, तो कुछ नहीं, निर्णय नहीं होगा। हाँ, तीसरे के पास जाना पड़ेगा जो निर्णय करेगा। इतने मात्र से नहीं, इसलिए दोनों देखो पलट करके कहा है। अब दोनों ही ये मान रहे हैं कि नहीं, मैंने ये प्रस्तुत किया है पंचावयव तो मेरी बात ठीक है, वो कह और आपकी खंडित हो गई, और दूसरा कह रहा है मेरी ठीक है और इससे आपकी खंडित हो गई। दोनों ही मानते रहेंगे, दोनों ही जातिवादी। ठीक है, सकते हैं। अभी मुझे जाति पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं आएगी। आर्य समाजियों को नहीं आएगी। बोलो। हम तो जाति से परे हैं। हाँ बोलो। दोनों हो सकते हैं, लेकिन जो वादी है उस वो तो दूसरे का प्रतिषेध कर नहीं रहा है ना। अभी ये जो परिस्थिति है उसमें आप ये मान के चलिए वादी प्रतिवादी का प्रतिषेध नहीं कर रहा है, वादी ने केवल अपनी बात रखी है। ये अंतर करना होगा, वादी ने केवल अपनी बात को रखा है, प्रस्तुत किया है, प्रस्तुति दी है। अब प्रतिवादी क्या कर रहा है? प्रतिवादी ने भी प्रस्तुति देते हुए अपने पंचावयव की प्रस्तुति करते हुए वो ये मान रहा है और कह रहा है कि मैंने इसका खंडन कर दिया है। ये प्रत्यवस्थान कर रहा है, ये ध्यान रखना, खंडन कर रहा है उसका। इतने मात्र से खंडन करना और ये जो प्रक्रिया है ये जाति का प्रयोग है। ये तो चुप बैठा है, इसने तो अपनी केवल प्रस्तुति दी थी। जैसे ही इसने ये प्रस्तुत किया उसने दूसरा धर्म दिखा करके कहा ये तो इस साधर्म या वैधर्म से, बोलिए तो इससे सिद्ध होता है गलत है आपके पास। ये इतने अंश तक जो स्थिति है ये वाला जाति का प्रयोग है। इसलिए हम उल्टा भी करते हैं, इसलिए कि प्रतिवादी ने अपनी पहले प्रस्तुति की, यानी ये वादी बन गया है, और प्रतिवादी ने भी यही पंचावयव प्रस्तुत कर दिया और इस ढंग से कि मैं आपका खंडन कर रहा हूं, तो ये भी जाति कहलाएगा। इसलिए पलट करके दिया है उदाहरण यहां पर। पंचावयव की प्रस्तुति मात्र को आप जाति न समझें यहां पर, ठीक है? उसमें पंचावयव में आपको दोष देखना होगा तो वो अलग अलग देखेंगे कि ये हेत्वाभास है, ये व्याप्ति ठीक नहीं है, जो भी कुछ आप दोष देखेंगे वहां वो अलग प्रक्रिया है। यहां वादी ने जो भी प्रस्तुत किया है और दूसरा अपनी प्रस्तुति के आधार पर इसको खंडन मान रहा है, खंडन कर दिया ये कह रहा है, ये जाति है। वो साधर्म में से है तो साधर्म में समा, और वैधर्म में से है तो वैधर्म में समा, और समानता देखता है। ये सम शब्द या समा शब्द है, इस धर्मों की समानता इसमें देखी जा रही है। इसने भी ऐसे ही प्रस्तुत किया, उसने भी ऐसे ही प्रस्तुत कर दिया, तो ये जो बाद वाला है ये जातिवादी कहलाएगा। हो गया। हाँ, शक्ति रंजन जी। बोलो। आपको जाति स्पष्ट समझ में आ गई? नहीं आई है, क्योंकि मैं भी आर्य समाजी हूँ। क्योंकि मेरे ना समझने के कारण इस प्रकार है। सबसे पहले तो जब जिस प्रकार यहाँ इन्होंने पंचावय प्रस्तुत किया, वादी ने प्रतिवादी ने भी, तो सबसे पहले तो केवल हेतु को अनेकांतिकता दर्शा के तो बात खत्म आ सके, जैसे आपने भी बताया पूरी पंचायत वस्तु को इतना गौरव क्यों करना है। सबसे पहली बात ठीक है, जाति को समझना ही है, ठीक है, जाति भी एक प्रक्रिया है, ठीक है, पंचायत भी प्रस्तुत किया जातिवादी है, तो अपने आप में जाति में इसका खंडन किया, इसके माने पर जाति कहलाना मुझे तो क्या कहां तक समुचित है मुझे समझ में नहीं। आप बताओ जाति किसको कहेंगे भाई? जाति का लक्षण परिभाषा आपको स्पष्ट हो पहले से, फिर आप कह सकते हो कि भाई ये तो जाति नहीं है। अब ये जाति का लक्षण ही यही कर रहे हैं, साधर में वेधर में अभ्याम प्रत्यवस्थानम जाति, यही प्रयोजन यही लक्षण है उसका। आप इस लक्षण से तो इधर उधर नहीं जा सकते ना, ठीक है, ये तो इस खूंटे पे सब बंधे हुए हैं, क्योंकि हम इनको समझ रहे हैं, ये जाति किसको मान रहे हैं। हमें वो जाति लग रही है नहीं लग रही है तो हमें पहले बताना होगा कि मैं जाति किसको मानता हूं, जाति का लक्षण क्या है जो यहां नहीं घट रहा है। कोई लक्षण है आपके पास में? हाँ है ना, नहीं है ना, हाँ विचार लेना। आप अपना न्याय दर्शन बनाओगे, उसमें जाति का लक्षण बताओगे, वो कहोगे कि ये यहां नहीं लगती, तो ठीक है प्रतितंत्र सिद्धांत है, आपका जाति का लक्षण वो है, वो यहां नहीं घटता तो नहीं घटता, उसका भी उत्तर आ जाएगा, ये प्रतितंत्र सिद्धांत है, आपने जाति का ये लक्षण कर रखा है। इन्होंने जाति का जो लक्षण कर रखा है वो यदि यहां नहीं घट रहा हो तो आप कह सकते हो कि यह जाति नहीं है। अभी रुको, इस बिंदु पर ध्यान दो, इन्होंने क्या लक्षण किया, पहले जाति का लक्षण देख लिया, साधर में वैधर में अभ्याम प्रत्यवस्थानम जाति, साधर में के द्वारा अथवा वैधर में के द्वारा दूसरे का खंडन करना। प्रत्यवस्थान को ध्यान रखना है, यहाँ पर प्रत्यवस्थान को जाति कहा जा रहा है, वो साधर्म से कर रहा है वैधर्म से कर रहा है। अगर हम यहां इतना मात्र लें कि इसने अपना पंचावय प्रस्तुत किया, इसने अपना पंचावय प्रस्तुत किया, इतने मात्र से तो प्रत्यवस्थान हुआ नहीं, आपको प्रत्यवस्थान धर्म भी तो डालना होगा यहां। इसलिए मैं ये बात बार बार कह रहा हूं कि इसने पंचावय प्रस्तुत किया और वो मान रहा है कि ये मैंने इसका खंडन कर दिया, ये आपका खंडन हो गया। प्रत्यवस्थान को आप अगर नहीं को अगर आप छोड़ देंगे तो आप जाति को यहां कैसे देखेंगे? जाति है ही वो, प्रत्यवस्थानम जाति, प्रत्यवस्थान को ही जाति का है ये, तो साधर में वेधर में अभ्याम तो उसका विशेषण है। प्रत्यवस्थान कैसे कर रहे हो आप, प्रत्यवस्थान कैसे कर रहे हो? प्रत्यवस्थान आप हेत्वाभास बता के भी कर सकते हो, उसका निषेध थोड़ा कर रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वो करो आप, उसको जाति नहीं कहेंगे। दूसरा, आप जो एक बात कह रहे हो कि भाई इसमें इतना गौरव क्यों करेगा कोई, इतना बड़ा पंचावय क्यों प्रस्तुत करेगा, सीधे ही हेतु का खंडन कर देगा ना, कर सकते हैं, लेकिन किसी को गौरव में ही आनंद आता हो तो वो भी तो हो सकता है ना, उसको वैसा हेतु कोई खंडन प्रतीत नहीं हो रहा है, उसको हेत्वाभास नहीं लग रहा है, वो अनेकांतिकता नहीं दिखा सकता, वो दृष्टांत में दोष नहीं दिखा सकता, उसको व्याप्ति में दोष नहीं दिखाई दे रहा है, उसको तो ये दिखाई दे रहा है भाई आप इसकी समानता कर रहे हो तो ये तो इसकी समानता इस गुण की भी है, इससे तो ये नहीं होगा। ये प्रत्यक्ष आपको जो कम पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखे हो में भी जो इस प्रक्रिया को नहीं जानते, आप बातचीत में आगे ध्यान देंगे इस जाति को समझने के बाद में, सारी जातियां समझ के जब आप बातचीत करते हुए देखेंगे ना किसी को, अरे अरे ये तो ये जाति प्रयोग कर रहे हैं, ये जाति का प्रयोग कर रहा है, अब उनको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या जाति जाति लगा रखी है। पर आपको व्यवहार में ये बहुत मिलेगा, अभी तक आप उसको जाति के रूप में नहीं देखोगे, अभी तक आप भी सुनते रहे हैं और कुछ लगता होगा कि नहीं इतने मात्र से तो नहीं, बात अटक गई, अटक गई, दोनों ने अपने पंचावयव प्रस्तुत कर दिए, इतने मात्र से निर्णय नहीं होता, ये हम सबको पता है, हम पंचावयव की प्रक्रिया को जान चुके हैं, इतने मात्र से ना तो किसी का पक्ष पुष्ट हुआ और ना किसी का खंडन हुआ, दोनों ने अपनी प्रस्तुति ही तो दी है, दो भिन्न भिन्न प्रतिज्ञाएं आ गई, हेतु आ गए, उदाहरण आ गए, वाद वितंडा या जल्प अब चलेगा ना, निर्णय तो आगे होगा, इतने मात्र से प्रतिषेध नहीं होता है, लेकिन यदि इतने मात्र से प्रतिषेध समझा जाए तो इसे जाति कहेंगे। तो जाति का लक्षण क्या हुआ, साधर्म वैधर्म अभ्याम प्रत्यवस्थानम जाति, ये लक्षण स्वीकार्य है या नहीं है, ये स्वीकार करना पड़ेगा। यहां इन्होंने यही दिया हुआ है। अब आप उस आधार पर देखो इन चारों को, और प्रत्यवस्थान को जोड़ के रखना है, क्या इसको जाति नहीं कहेंगे? कहेंगे। अब मैंने कहा कि भाई ये गाय है, बोले आप इसको गाय कह रहे हो, ये मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है गाय है, ठीक है, ये कुर्सी है, ये लेखनी है, बोले मैं कहूं जी लेखनी है ये, बोले नहीं मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा ये लेखनी है, कैसे? अब कैसे निर्णय होगा? ये लेखनी की परिभाषा बताओ पहले, आप लेखनी की क्या परिभाषा मानते हैं जिसके आधार पर कह रहे हो कि ये लेखनी नहीं है? आपकी परिभाषा है तो आप ये कह सकते हो, नहीं इसकी ये परिभाषा है, तब आप ये वाक्य बोल सकते हो। अगर आपके पास खुद की परिभाषा नहीं है और दूसरा कह रहा है कि ये चीज है, परिभाषा भी दे रहा है वो, तो आप केवल इतने से खंडन नहीं कर सकते कि मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या जाती है या इसमें क्या, इसको लेखनी क्यों कह रहे हो, ऐसे नहीं कह सकते आप। आई बात समझ में? ऐसे खंडन नहीं कर सकते। दोनों पंचावय प्रस्तुत किया, वादी और प्रतिवादी, तो वो अपने आप को मैंने खंडन किया ये करना ये जाति है, या दूसरा व्यक्ति मेरे विरोध में दूसरा पंचावय प्रस्तुत किया ही, उसके बारे में ये जानना वो जाति कहना है, अपने आप को जानना क्या? प्रतिवादी प्रत्यवस्थानम, प्रत्यवस्थान पूर्वक वादी को भी कहेगा अच्छा ये मेरे विरोध में ये पंचावय प्रस्तुत किया ये जाति कर रहा है, तो दूसरों के ऊपर नहीं नहीं नहीं नहीं ऐसे नहीं। अगर इसने पंचावय प्रस्तुति दी, प्रतिवादी ने भी पंचावय प्रस्तुति दी, और आगे अब खुला हुआ है विषय, बात प्रतिवाद चलेगा, आरोप प्रत्यारोप चलेंगे, समाधान उद्धरण यानी उद्धार होगा, तो अब वादी इसको नहीं कह सकता कि आप जाति का प्रयोग कर रहे हो। यदि इसमें जाति का प्रारंभ कहां से होगा? प्रतिवादी ने से। प्रतिवादी ने पंचावय को प्रस्तुत किया, यहां तक भी अभी जाति उत्पन्न नहीं हुई है। प्रतिवादी पंचावयों को प्रस्तुत करके ये भाव दे रहा है या ऐसा बोल रहा है कि आपकी बात तो ठीक नहीं है क्योंकि ये ऐसा है, ये जो प्रयोग किया जा रहा है ये बच जाती हो गई। अच्छा क्यों है ये असद हेतु? क्यों? क्योंकि ये ठीक है या ये ठीक है अभी निर्णय तो न हुआ है, कोई विशेष हेतु नहीं प्रस्तुत किया, कोई खंडन नहीं हुआ, कोई अन्य प्रमाण नहीं आए, आपने पंचावय प्रस्तुत किया, इतने मात्र से आप सोच रहे हो कि मैंने इसका खंडन कर दिया, लोगों को बोल रहे हैं प्रस्तुत कर रहे हैं तो ये जाति कहलाएगा, नहीं तो जाति नहीं कहलाएगा, नहीं तो फिर वो प्रक्रिया चलेगी जो हम पहले पढ़ चुके हैं, वाद जल्प वितंडा चलता रहेगा, फिर जो निर्णय होगा वहां जाति का प्रसंग नहीं आएगा, वहां तो आप हेतु को खंडित करो, आप उसको हेत्वाभास कह सकते हो और कुछ कह सकते हो, वो चलता रहेगा। भाई बात सबसे अभी जाति का पूरा हो जाए ना, अभी शुरुआत हुई है, अभी आप इनके और भी धर्मों को देखो, उदाहरणों को देखो, उससे आपको एक समझ बनेगी, ठीक है, उसके तब फिर एक बार और विचार कर लेंगे कि भाई जाति है क्या चीज है। एक तीसरा पक्ष संबंधित, जब एक ने पंचावय प्रस्तुत किया तो दूसरे ने भी पंचावय प्रस्तुत किया जातिवादी ने, तो पहला वाला वादी क्या है तो पहला मेरा जो पंचावय उसमें उसके बारे में जो बात करो ये क्यों नया विषय चक्र है, कुछ कह सकते हैं शास्त्र? नहीं, अगर केवल वो प्रस्तुति दे रहा है तो उसका भी अधिकार है, क्योंकि वाद तो तब चलेगा जब एक ही विषय में दो भिन्न भिन्न मत आएंगे, इसने कहा आत्मा क्रियावान है, उसने कहा निष्क्रिय है, तो वो तो अपनी रखेगा ही ना बात, और वादी को भी सुनना चाहिए कि ये आत्मा को निष्क्रिय मान रहा है तो क्यों मान रहा है। दोनों के पूरे पंचावयव आ गए, यहां तक कोई किसी को रोक नहीं सकता है, रोकना नहीं चाहिए, न्याय है कि दोनों अपनी अपनी बात को रखेंगे, आपने उसकी बात सुनी ही नहीं, उसकी केवल प्रतिज्ञा सुनी और उसका खंडन करने में लग गए तो कोई बात हुई क्या? अब उसका हेतु तो आने दो, उदाहरण तो आने दो, पूरी बात तो आने दो उसकी, यहां तक कोई निषेध नहीं है। और इस बात पर ध्यान देना, इन्होंने जो साधर्म वैधर्म के उदाहरण दिए हैं इनको पलट करके दिया है, अर्थात किसी एक पंचावयव को जाति वाला मान लिया और दूसरे को जाति वाला नहीं माना, ऐसा इनका नहीं है प्रस्तुति, अगर आप ये मानो पहला वाला पंचावयव तो ठीक है, क्योंकि शुरू में यही प्रतीत होगा, ये तो वादी का है। और जो बाद वाले ने कहा इसमें आप कोई दोष देखने लगो, हेत्वाभास आदि कोई दोष देखने लगो जिसके कारण से ये जाती है, ऐसा मत समझना। यही जो मैं पहले से बात कह रहा हूं, उसके हेत्वाभास को, उदाहरण की दुष्टता जो है आप उसमें छेड़ो मत अभी, उसको देख करके आप उसको जाति सिद्ध करोगे तो आपके मन में प्रश्न यही आएगा कि ये तो हेत्वाभास और उनसे ही सिद्ध हो रहा था, इसको जाति अलग से कहने की क्या आवश्यकता है। इसने जो कहा कह दिया, इसने जो कहा कह दिया, इसके कहने में ये बात छुपी हुई है कि मैंने इसका खंडन कर दिया, प्रतिषेध, प्रत्यवस्थान। प्रत्यवस्थान ये भाव दे रहा है, अपने को जीता हुआ समझ रहा है या इसको खंडित समझ रहा है, अपने को भले ही जीता हुआ ना समझे इसको खंडित समझ रहा है, ये मुख्य बात है। और ये इसी के द्वारा ऐसा कहा जाएगा तब ये कहेगा कि ये तो जाति का प्रयोग कर रहे हो आप। और ऐसा का ऐसा इसके लिए भी है, इसने प्रस्तुत किया ये वादी बन गया, और ये भी अगर यही बात कर रहा है तो क्या अंतर हुआ भी? पहले भी तो ये पंचावयव प्रस्तुत कर रहा था, तब तो ये जाति नहीं कहा इन्होंने, अब जब यही पंचावयव प्रतिवादी के रूप में प्रस्तुत किया तो इसको जाति कह दिया गया, क्या अंतर है? अगर आप हेत्वाभास आदि कारणों से इसको जाति सिद्ध करने लगोगे तो फिर तो प्रश्न उठेगा कि ये वादी था तब तो ये जाति नहीं था, और प्रतिवादी बन गया तो जाति हो गया, जबकि सारी चीजें वैसे की वैसे प्रस्तुत की है। तो आप हेतु, उदाहरण, व्याप्ति, उपनय, निगमन किसी के आधार पर, मात्र उतने आधार पर इसको जाति शब्द नहीं दे सकते, मैं ऐसा समझाऊं। वो गलत हो सकता है, आपने वो ठीक ही कहा है कि भाई समझाए नहीं समझाए, मैंने जो समझाया वो मैं आपको बोल रहा हूं, उसमें आपको असंगति लगे हम सब विचार कर रहे हैं, अगर असंगति आएगी तो शोधन कर लेंगे। मैंने अपनी पुस्तक में पढ़ते समय भी लिखा हुआ है, अभी भी पढ़ करके आया हूं अपने उस लिखे हुए को, कि साधर्म्य और वैधर्म्य समय जाति समझ में नहीं आई मेरी, इसमें अभी भी लिखा हुआ है, मैं जब पढ़ा, मैंने एक बार पढ़ा भी दिया इसमें, मैंने अभी भी लिखा हुआ है, पढ़ते समय मेरे को कहा कि मेरे को ये समझ में नहीं आई, पढ़ाने वालों ने पढ़ा दिया, मैंने समझ लिया, परीक्षा दे दी, मैंने जो पूछना था पूछ लिया, जैसे आप पूछ रहे हो उस सब के बाद मैंने वहां लिख रखा है कि ये समझ में नहीं आई, पर जो समझ में आई उस समय जो पढ़ाया गया, जो मैंने समझा वो तो मेरे को समझ में नहीं आया, लेकिन अभी जो मैं समझ रहा हूं वो आपके सामने रख रहा हूं, वो संशोधन योग्य है, मैं मना नहीं कर रहा हूं। अगर आप सब प्रबुद्ध हैं, आप भी न्याय दर्शन पढ़ ही चुके हैं लगभग, तो आगे अगर ये प्रस्तुति ठीक नहीं लगती है तो हम इसमें संशोधन कर लेंगे। अभी मेरे को ये प्रतीति होती है कि ये जो प्रत्यवस्थान है, और उसके कारण मैंने आपको बता दिया इनकी परिभाषा क्या है, साधर्म वैधर्म में हम प्रत्यवस्थानम जाति, भाषा का देख लो, जाति मतलब प्रत्यवस्थानम जाति, बस। अब कैसे खंडन कर देना, यूं तो हेत्वाभास आदि हम करते हैं, दूसरे को बताते हैं, उसमें भी तो खंडन करते हैं, जब दूसरे को कहते हैं आप में अनेकांतिक है, ये है, हम जो दोष दिखाते हैं उस तरह भी तो हम दूसरे का प्रत्यवस्थान करते हैं, वो जाति नहीं कहलाएगी, प्रत्यवस्थान मात्र जाति नहीं, इसलिए विशेषण का साधर्म वैधर्म अभी हम प्रत्यवस्थान हम जाति, साधर्म वैधर्म का प्रयोग करते हुए जब हम प्रत्यवस्थान करेंगे तो ये जाति है। और उसके ये उदाहरण है, एक बात लक्षण हमारे सामने है, ये जो कहना चाहते हैं, इनका जो लक्षण है, इनकी जो व्याख्या है उसके अनुसार इसको समझते हुए, और केवल पंचावयव की प्रस्तुति, प्रतिवादी के द्वारा जिस ढंग से पंचावयव प्रस्तुत किया गया है, उस पंचावयव के किसी दोष को देख करके आप जाति संज्ञा नहीं दे सकते इसके। साधर्म वैधर्म तो ठीक है किया है उतने मात्र, वो तो इसमें भी है, साधर्म वैधर्म से पंचावयव प्रस्तुत करके वो ये मान रहा है, ये सोच रहा है या प्रस्तुत कर रहा है कि ये खंडन हो गया है, ये जाति प्रतीत होती है। हाँ। लक्षण जैसे जाति का, वहाँ आपने अध्ययन करवाया था किंचित किंचित साधन में और किंचित वैधर्म, हाँ दोनों किंचित किंचित साधन में वैधर्म को देख रहे हैं ना, अगर पूरे को देखेंगे तो होगा ही नहीं, पर यहाँ तो पूरा पूरा नहीं, किंचित साधन में है ना, जैसे देखो लोष्ट के परिच्छिन्न धर्म के आधार पर वो कह रहा है कि आत्मा तो विभू है तो इसलिए वो निष्क्रिय है। एक लोष्ट के एक धर्म का किंचित साधर्म में देखा ना इसने, वैसे उदाहरण में किंचित साधर्म में ही देखा जाता है, शत प्रतिशत तो होता ही नहीं है, लेकिन वो विशेष साधर्म में हो तब तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं। विशेष हेतु और उदाहरण का संयोग और हेतु की प्रस्तुति वो अपने आप में बड़ा दुरूह विषय है, उसमें कहां गलती हो जाए कह नहीं सकते। इसी तरह से ये जो उदाहरण में साधर में देखना है, किंचित साधर में तो सब जगह होगा, लेकिन वो कौन सा किंचित साधर में ठीक है और कौन सा किंचित साधर में गलत है ये समझने की बात रहती है। केवल इतने मात्र से आप नहीं कहो कि ये भी तो किंचित साधर में है, ये भी तो किंचित साधर में है, ये तो दोनों ही खंडो, ये जाति का प्रयोग हो जाएगा। आप कहोगे कि इसमें जो ठीक उदाहरण दिया यहां भी तो किंचित साधन में ही है, तो आप इस किंचित साधन में को तो गलत बता रहे हो और उसको सही बता रहे हो, तो किंचित किंचित साधन में तो दोनों जगह है, ऐसे नहीं करना है। उन किंचित साधन में भी विशेष हेतु आपको प्रतीत होगा कि ये विशेष बात है। अभी हेतु पे नहीं जाना है, यहां किंचित साधन में कैसे है वो मैंने आपको बताया, क्रिया हेतु गुण योगात, ये एक किंचित साधन में ले लिया, इसके आधार पर वो आत्मा को क्रियावान मान रहा है एक पक्ष। दूसरा पक्ष क्या कह रहा है, लोष्ट के ही अविभुत परिच्छिन्न होने के कारण से लोष्ट परिच्छिन्न है, इसलिए वो क्योंकि वो क्रियावान है लेकिन परिच्छिन्न है, और न तथा आत्मा तो परिच्छिन्न नहीं है वो तो विभू है, इसलिए वो क्रियावान नहीं हो सकती। अब दोनों ही तरह से लोष्ट के किंचित साधर्म को लिया जा रहा है, लोष्ट परिच्छिन्न है इसका खंडन कर सकते हो क्या, नहीं। लोष्ट क्रिया हेतु गुण युक्त है इसका खंडन कर सकते हो क्या, नहीं। दोनों बातें अपनी जगह हैं, आप खंडन नहीं कर सकते हेतु का, लेकिन उसकी तरह से ये है या इसकी तरह से, इस गुण की साधर्म से ये ऐसा है या इस गुण के वैधर्म के कारण से ये ऐसा है, ये निश्चय नहीं कर सकते, ठीक है। पूरा करें इसको, अधिकरण को, प्रकरण को। आगे अनयोः उत्तरम्, इन दोनों का उत्तर, जब कभी कोई प्रतिवादी कहे कि ये आपने खंडन हो गया है यानी जाति का प्रयोग किया जाए, तो वादी क्या उत्तर देगा उसको, चाहे साधर्म से किया गया हो चाहे वैधर्म से किया गया हो, इसको क्या उत्तर देना चाहिए, क्योंकि स्थिति तो बनेगी ना, ऐसे कभी बन जाएगी तब क्या उत्तर देना चाहिए उसका पता रहे। गोत्वात् गो सिद्धिवत् तत्सिद्धि, गोत्व से गाय की सिद्धि होने के समान उसकी सिद्धि होगी यहां पर, अर्थात किंचित धर्म को लेकर के पूरी सिद्धि नहीं हो सकती, जिससे पूरी सिद्धि होती है उन धर्मों के आधार पर निर्णय किया जाएगा। भाष्य देखिए, साधर्म मात्रेण वैधर्म मात्रेण च साध्य साधने प्रतिज्ञायमाने स्यात् अव्यवस्था। साधर्म मात्र अर्थात किंचित साधर्म, वो किंचित वाली बात है ये, साधर्म मात्र मतलब किंचित साधर्म से, वैधर्म मात्रेण मतलब किंचित वैधर्म से, च साध्य साधने प्रतिज्ञायमाने, साध्य और साधन, साध्य साधने धर्मे, साध्य को सिद्ध करने वाले जो धर्म है, साध्य साधने धर्मे, साध्य धर्म होता है और एक साधन धर्म होता है, तो साध्य को सिद्ध करने वाला जो साधन धर्म है वो साध्य साधने धर्मे प्रतिज्ञा माने, प्रतिज्ञा करने पर अगर कोई प्रतिज्ञा करता है तो स्याद अव्यवस्था, उसमें अव्यवस्था होगी। साधर्म मात्र से वैधर्म मात्र से, यानी किंचित साधर्म में किंचित वैधर्म से अगर कोई चलने लगे, ये निर्णय करने लगे, तो अव्यवस्था होगी, जैसे यहां अव्यवस्था हो गई है। कैसे निर्णय करें कि आत्मा सक्रिय है या निष्क्रिय है, क्रियावान है या क्रिया रही निष्क्रिय है, अव्यवस्था हो गई ना, इसने भी पंचावय प्रस्तुत कर दिया, उसने भी कर दिया। सा तू धर्म विशेषे नोपपद्यते, सा मतलब सा अव्यवस्था धर्म विशेष के होने पर न उपपद्यते, उत्पन्न नहीं होगी, इसका निर्णय धर्म विशेष के आने पर होगा, जिसके पक्ष में धर्म विशेष होगा वो मान्य होगा, मात्र किंचित साधर्म से कोई खंडन कर दे ये स्वीकार्य नहीं है, वो जाति का प्रयोग है। विशेष धर्म को अगर बता दिया तो ठीक है, इसने बता दिया तो इसका ठीक है, इसने बता दिया तो इसका ठीक है। तो सातु विशेष धर्मे नोपपत्यते, विशेष धर्म को प्रस्तुत किया है तो यह अव्यवस्था नहीं होगी। उदाहरण दे रहे हैं, गो साधर्म्यात, गाय के साधर्म्य से क्या साधर्म्य होना चाहिए, उसको आगे खोल दिया, गोत्वात, गोत्व के कारण से, गोत्व मतलब गोत्व जाति, इसी को आगे खोल दिया गोत्वात को, जाति विशेषात, जाति विशेष से गौ सिद्धति, गाय की सिद्धि होती है। ये गाय है इसको कैसे सिद्ध करेंगे, अभी तक क्या सुनते रहे हैं, ये गाय है कैसे सिद्ध करोगे इसको, है सासना, ठीक है, सासनादिमान गौ होता है ना, ककुदमान, अब उसके लिए ये आगे कह रहे हैं, बोले नहीं गोत्व से गो की सिद्धि होगी, ये विशेष धर्म है। कैसे, आगे कहा सिद्ध्यति ना तो सासनादि संबंधात, मात्र सासनादि संबंध से गोत्व की सिद्धि नहीं हो सकती, जबकि सामान्यतः की जाती है, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें दोनों तरह से अतिव्याप्ति और अव्याप्ति दोनों देखी जाएगी। कुछ गाय सासना से रहित भी होती है और कुछ प्राणी, कुछ प्राणी सासना से युक्त भी होते हैं, लेकिन गाय नहीं होते, वो गल कंबल से युक्त होते हैं। इसलिए केवल किंचित साधर्म से सिद्धि नहीं हो सकती, पूरी पूरी पूरी सिद्धि तो गोत्व से ही होगी। हम कहें कि ये कश्यप जी हैं, सिद्ध करो, सिद्ध करो, कैसे, ये कश्यप जी हैं सिद्ध करो, हैं संतोष जी, फिर वही है ही है, ये तो आप प्रतिज्ञा का कथन कर रहे हो, हम प्रतिज्ञा के कथन से आपकी बात सिद्ध थोड़ी ना होगी, आपको हेतु देना पड़ेगा। चलो ये एक मनुष्य है, ये एक मनुष्य है, सिद्ध करो, है नहीं, कोई लक्षण दो ना इनका, जी दो आंखें होती है, जिसके दो आंखें होती है, अतिव्याप्ति को प्राप्त होगा, और प्राणियों के भी बहुतों के होती है दो आंखें, हैं सीधे खड़े हो गए, सीधे खड़े होकर के तो ये चिंपांजी और ये लोग भी चलते हैं। अच्छा, तो जो वृद्ध झुक करके चलते हैं उनको मनुष्य नहीं कहोगे, उनको मनुष्य नहीं कहोगे, अव्याप्ति दिखाई दे जाएगी। जो बिल्कुल लाठी पकड़ के चढ़ते हैं, बिल्कुल झुक जाते हैं, 90 डिग्री में झुक करके भी चलते हैं, बिल्कुल झुकते हैं, ऐसे चलते हैं बिल्कुल 90 डिग्री में, यूं बिल्कुल आगे होकर के चलते हैं, सीधे चल ही नहीं सकते, कमर झुक जाती है, कमजोर हो जाती है। हाँ, अभी यहां आई थी, हाँ उनसे भी ज्यादा होती है, जिनकी लंबी आयु होती है उससे पहले हृदयाघात आदि नहीं होता, तो वो भी है, तो क्या सीधे चलते हैं जो, वो आप वहां घटाओगे, बताओ और कोई लक्षण बताओ मनुष्य का, मननशील होता है, जो पागल वागल होते हैं और प्रमत्त होते हैं वो मननशील नहीं होते हैं, उनको मनुष्य नहीं कहोगे, और कम होते हैं तो कम तो अन्य प्राणी के मनन नहीं करते हैं थोड़ा बहुत, ये व्यक्ति प्रतिदिन मेरे लिए एक गुड़ लेकर के आता है, गायें सोचती है ना चारा लेके आते हैं, ये है बिल्ली है, हैं अपवाद नहीं, तो अपवाद वाला हो तो लक्षण नहीं होगा ना, वो तो लक्षण तो वो होना चाहिए जो अतिव्याप्ति अव्याप्ति से रहित हो और अनिवार्य रूप से देखा जाए, जो प्रत्येक मनुष्य को मनुष्य ऐसा जो प्रत्यात्म वेदनीय होता है, जो प्रत्येक मनुष्य को ये मनुष्य है ऐसा प्रत्यात्म वेदनीय होता है, वह यानी वो प्रत्यात्म वेदन मनुष्य है, जिसके विषय में आप भाषा जो बोल रहे हो उसके आधार पे बोल रहा हूँ, ये जो हम सब मनुष्यों को ये प्रत्यात्म वेदनीय होता है कि ये मनुष्य है, ये जो प्रत्यात्म वेदनीय होता है वो प्रत्यात्म संवेदन मनुष्य है, या हम ये पहचानते हैं कि ये मनुष्य है, जिसके विषय में ये सब होता है, जिसके विषय में हमें ये ज्ञान होता है कि ये मनुष्य है, वो मनुष्य है, तो ज्ञान कैसे हुआ, आपने कैसे पहचाना, यही तो लक्षण पूछ रहे हैं, ये मनुष्य है ये कैसे पता लगा आपको? तो मनुष्यत्व जाति के, अब मनुष्यत्व जाति को हम बहुत चीजें जोड़ करके देखेंगे तब कहेंगे। अब देखो मनुष्य हम बोलते हैं समझते हैं लेकिन मनुष्य का लक्षण नहीं कर पा रहे हैं अभी भी हम। तो इन्होंने कहा शासनादि मान जो है ये किंचित साधर्म्य और किंचित वैधर्म्य से आप लक्षण नहीं कर सकते हैं। गोत्व से, गोत्व साधर्म्य से ये विशेष धर्म हुआ। अभी जिसमें गोत्व है वो गाय है, अब गोत्व क्या है वो अलग बात है। मनुष्य कौन है? जिसमें मनुष्यत्व है। अब ये तो लक्षण चल जाएगा लेकिन फिर वो खोलना होगा मनुष्यत्व क्या है। रुको, एक लक्षण पहले चला भाई ये पदार्थ किसे कहते हैं, द्रव्य किसे कहते हैं, गुण किसे कहते हैं। ये वैशेषिक दर्शन और आजकल जो आधुनिक ढंग से चलते हैं ना पदार्थ विज्ञान के नाम से, जब मैं आयुर्वेद में पढ़ता था वहां भी एक विषय ये चलता था, पाठ्यक्रम में था। तो जो आजकल के व्याख्या करते हैं ना वो एक तो लक्षण करते हैं पदार्थ ये होता है, अंत में वो एक व्याख्याकार ने समझा जिसमें पदार्थत्व होता है उसे पदार्थ कहते हैं। द्रव्य किसे कहते हैं? जिसमें द्रव्यत्व होता है उसे द्रव्य कहते हैं। गुण किसे कहते हैं? जिसमें गुणत्व होता है, गुणत्व जाति होती है उसे गुण कहते हैं। अब ये बहुत बड़ा सूत्र है, आपको किसी का भी लक्षण देखना हो अतिव्याप्ति अतिव्याप्ति अव्याप्ति से रहित है। तो जो लक्षण प्राप्त किया है तत्व कर्माणी चीजें थे तो अपना मनुष्य तो ये लक्षण नहीं कर निरुक्ति है कर सकते हो ना, ईश्वर पे घटेगा या नहीं वो बताओ। ईश्वर जितना कर्म करता है, मनीषी है ना वो मनन करके कर्म करता है या बिना मनन के करता है? हाँ या ना बोलो। अब ये स्वभावतः अतिरिक्त हेतु ला रहे हो, ये निग्रह स्थान है। आपने जो लक्षण किया उसमें कि जो मत्वा कर्माणि सीव्यति, जो मनन के करके अपना कर्म करता है, आपका ये लक्षण है, इसकी अतिव्याप्ति परमात्मा में हो रही है। आप किसी का भी लक्षण नहीं कर सकते पूरा। कोई बताना कोई लक्षण को तो आपको बहुत सारी चीजें कहनी पड़ती हैं। होता है लक्षण भी, अतिव्याप्ति अव्याप्ति से रहित भी होते हैं लक्षण, वो सब ठीक है व्यवस्थित करना पड़ेगा। लेकिन और कोई लक्षण मनुष्य का हो तो बता देना। पर ये क्या बात कह रहे हैं, साधर्म मात्र न वैधर्म मात्र से नहीं हो सकता, कुछ विशेष हमें कहना होता है फिर वहां पर निश्चय होगा ऐसी स्थिति में। अर्थात आप जो किंचित साधर्म किंचित वैधर्म को प्रस्तुत करके मेरा खंडन कर रहे हो, इतने मात्र से मेरा खंडन नहीं होता, ये उसका उत्तर दिया जाता है। तो इन्होंने कहा न तो शासनादि संबंधात्। आगे अश्वादि वैधर्म्यात गोत्वाद एव गहु सिद्ध्यति न गुणादि भेदात। गोत्व गो में गोत्व की सिद्धि किससे होती है? गो में गो, ये गो है, ये सिद्धि कैसे होती है? गोत्वात, गोत्व से ही। अश्वादि वैधर्म्यात, अश्वादि से इसकी विधर्म है, ये अश्वत्व इसमें नहीं है, इसमें अजात्व नहीं है, इसमें कुक्कुरत्व नहीं है, मनुष्यत्व नहीं है, उन सब को निषेध करते हुए गोत्व इसमें है, इसी से उसकी सिद्धि होती है। न गुणादि भेदात, केवल गुणादियों की भिन्नता से नहीं, इसमें चार पैर हैं, इसका रंग ये है और इसमें सींग नहीं है, इसमें सींग है, इतने मात्र से सिद्धि नहीं होती है। ये तो हम पहचान लेते हैं, ठीक है, साथ में गोत्व जुड़ा रहता है इसलिए हम पहचानते हैं, समग्र रूप से मानते हैं। हम किसी को देखते हैं, जाति को देखते हैं, तो जाति के केवल लक्षणों से कुछ पहचानते हैं हम, लेकिन बुद्धि अंदर से समझती है हाँ ये जाति है, वो जिस इसमें है वो ही है। आगे तत्चैत कृत व्याख्यानम अवयव प्रकरण, ये हमने हेतु अवयव के प्रकरण में यानी पंचावयव के प्रकरण में इस तरह की बात वहां बता दी है। क्या प्रमाणानाम अभिसंबंधाच्च एकार्थकारित्वम समानम वाक्य इति। प्रमाणों का अभिसंबंध होने से, पंचावयव में अलग अलग प्रमाण है उनका आपस में संबंध है, संबंध होने से एकार्थकारित्वम समानम, उनकी समानता क्या है, वो एक ही प्रयोजन की सिद्धि के लिए होता है। यानी प्रतिज्ञा हेतु आदि जो पांच अवयव हैं वो एक ही प्रयोजन की सिद्धि के लिए लगे हुए हैं, इसलिए पांच होते हुए भी वो एक ही कहलाते हैं। या तो उनमें जो प्रमाण है अलग अलग वो सब किसी एक की सिद्धि में लगे हुए हैं, ये समानम है। वाक्य इति, वाक्य इति पंचावयवे। आगे हेत्वा भाषाश्रया खलु इयम अव्यवस्था इति। ये जो अव्यवस्था है ये हेत्वाभास के आश्रित होती है। हेत्वाभास तो आपको कहीं ना कहीं मिलेगा वहां पर, क्योंकि दोनों ठीक हो नहीं सकते, कम से कम एक में तो गलती है ही, दोनों में भी हो सकती है, क्योंकि एक कह रहा है आत्मा क्रियावान है, एक कह रहा है आत्मा निष्क्रिय है, और दोनों ने अपने अपने पक्ष प्रस्तुत किए हैं, हेतु प्रस्तुत किए हैं, तो कहीं ना कहीं तो हेत्वाभास है ही, नहीं तो पंचावयव ही नहीं बनता। पंचावयव बन गया है, दिख रहा है पंचावयव है, लेकिन वहां हेत्वाभास तो कहीं ना कहीं मिलेगा। तो हेत्वाभास मानते हुए भी इस अव्यवस्था को, ये मैं हेत्वाभास को कारण मानते हुए भी यहां जाति एक विशेष कथन किया गया है, ऐसा लोक में होता है, इसलिए यही बस जाति है, इसी तरह से प्रयोग करते हैं। ठीक है, इतना ही रखते हैं, अभी इस पे और विचार करना, हो सकता है आप भी अपनी संचिका में पुस्तक में लिखें कि समझ में नहीं आई बात, और फिर आप जब पढ़ाएंगे तब आपसे भी कोई पूछेगा तो कहेगा ये तुम्हारी परंपरा है, परंपरा से चला आ रहा है। Спасибо.